بیا سمر دلائلو ایاک نعبد و ایاک نستعین، بیا تعلیم الدعاء اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، بیان دا فرق سلاسو، منعوم علیہم، مغضوب علیہم او ضالین، صراط الذین لار دا ہوا کسانو، انعمت علیہم چتا انعام کڑے دی پاغی باندی، انعمت علیہم دو صراط تفصیل مخ کے ویلے شو، صراط ویلے شو سبیل او طریق ندے ویلے شو، پاغی کم نکتہ او داغی علت او وجہ بیان شو، انعمت علیہم نعمت ست ویلے کی، مبصرین لکلی دی وی نعمت ویلے کی گی دادا تنعم ندے بمان الفرح خوشالی دل، ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی ذکر کری دیا گوئی النعمت لین العیش نرمی زندگی تولے کی، آسانہ اور نرم زندگی تیرول، مادد نعمت تو قرآن کریم کی نہ آتیا کرت راغلے دا، منعم سوک دے نو منعم اغا اللہ رب العالمین دے، اللہ تعالی انعام کئی، او کل کل منعم دا منعم اطلاق کی گی پبند باندی مجازن، سورۃ الاحزاب کی وراشی وہ درشم نمبر آیت کی وراشی، وانعمت علیہ او تام پاغبن احسان کڑے او پادا دول سرا، زید رضی اللہ تعالی عنہ غیف بارک کی وراشی، نو منعم حقیقی اللہ رب العالمین دے، او کل کل بندتا نسبتا انعام کی گی چد پہ احسان کرے دے ندا مجازن کی گی، منعم علیہم سوک دی، منعم علیہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی، سورہ مریم کے وراشی 15 نمبر آیت کی اللہ پا انبیاء علیہ السلام نے انعام کرے، سورہ مریم 15 آیت، سورۃ النمل 19 آیت کی ومراشی، سورہ قصص 19 آیت کی ومدغ راشی، دغسی منعم علیہم طول صحابہ کرام دی، سورہ آل عمران یوسل درم آیت کی ومراشی، یوسل سلور او یعیم آیت کی ومراشی، اللہ ذکر کی چھ ما پا صحابہ بنی نعم کرے دے، دغسی سورہ احزاب و دیر شمایت کی، او سورت النساء نہا شپیتم نمبر آیت کی عمراشی، صحابہ بنی اللہ تعالی انعام کرے، انواع او اقسام دا انعام مبصرین لکھلی دی، انعامات دا دو قسم دی چی اللہ تعالیٰ فاغی بن انعامات کلیو، یو دی انعامات دنیاوی خاصا، او دی دکیم دا مانا مراد دا، انعامات دنیاوی خاصا چی اللہ تعالیٰ کلیو پا صحابہ اکرام بندی پا انبیاء علی صلات و سلام بندی نوغسو، اس دا دیل گزاحتا تستمول انعامات چی اللہ تعالیٰ کڑی انہوں دو قسم دی، یو انعامات دنیاوی خاصا، پا دی آیات کی مندغا انعامات دنیاوی خاصا مراد دی، اس اغا انعامات کم دی، یو نعمت دا اللہ تعالیٰ کڑی و یو نعمت اللہ تعالیٰ کڑی و خاص پا نبی علیہ السلام بننے و پا صحابہ کرام بننے وګورې سورۃ البقرہ 201 آیت کې راشي وذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم به واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم وذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ سورۃ البقرہ 201 آیت کی یو دغ نعمت دے قرآن اللہ تعالیٰ علی گلے نو دغ سید نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارکہ و داغی طریقی داد اللہ تعالیٰ مہربانی وی دویم دویم نعمتی دنیویہ خاصہ چی اللہ تعالیٰ کرے ہوں اتفاق پا توحید دا اللہ تعالیٰ باننے سورہ آل عمران یوسل دریم آیات کی وراشی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وګورئ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا دا الله په توحید باندې ټول یو شولای دا الله په کتاب باندې ټول یو شولای سوره آل عمران یوسل دریم آیات کې دا ذکر شوی دی نو دریم نعمت دا اللہ تعالیٰ گوری اطاعت اللہ و اطاعت الرسول سورۃ النساء کی براشی نہش پیتم آیات کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا دا نعمت چې الله تعالی بچا باندې وکړه دا دنیوي نعمت دی خود نعمت دنیوي خاصه اطاعت الله و اطاعت الرسول نه شپیتم سورۃ النساء کی څلورم نعمت چې الله تعالی کړو په نبی علیہ السلام او صحابه کرام باندې نعمت دنیوي خاصه حفاظت د دشمنانو نه هغه ته الله نعمت ویلې دی سورۃ المائدہ یولسم آیات کے براشی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم اغذ کہ اللہ تعالی ذکر کرے آل تبا واقعہ راشی بیا سخل کو مشورہ کھڑے اچ نبی علیہ السلام باندې د سحر فمانځ کی حملے وکي نو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم سورۃ المائدہ یولسم آیت نو کله اللہ تعالی نعمت ویل دے نصرت الہی تا اللہ تعالی دے سر امداد کڑے اللہ تعالی ملائک را لیگلی اللہ تعالی حواگان را لیگلی ستاسو دشمنانو فضلونو کی رعب باچاو سورۃ الاحزاب بو گورئی نہم آیات کی اگی کی دا غزوِ احزاب غزوِ خندق واقعہ اللہ ذکر کی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا دشمنان دا تراجم شیف اللہ تعالیٰ پسی لے راوستلا و جنودا لم تروها اللہ ملائک راولی گلداغی پچغی والی دا تکبیرون چغی پی والی ضرون کی رعب راغی جر راغ للا داد اللہ مہربانی وا نو دا نعمتونی دا آغا دنیاوی نعمتونی دی خاصا چا اللہ تعالی دا قرآن کی ذکر کردی دا غسی نورم نعمتونی ذکر شوید نو دیزے کی معنی دا غدا خواہ انعمت علیہم کتاب انعام کرے دے دغ انعامات تی مراد دی او دویم قسم دا نعمت دے نعمی دنیاوی عاما اگر دے دے کی مراد نری ولی نعمی دنیاوی عاما اگر خو اللہ تعالی دا مسلمانانو نا پا کافرانو بانی زیاد کری دی دیو جن اگر مراد نری اصل مقصد میں دے ٹول وضاحت دا پارا دا ٹکیو دویم قسم د نعمتونو اغه نعمتونه دنیوی عامه دي تیزه کی تاغه نه مراد وز دې کې دا معنی نشي تاسو کولې صراط الذين لار دهغه کسانو انعمت عليهم چې تا انعام کړی دی پاغي باندې په ډېری دنیا ورکول سره ول ډېره دنیا خود امریکایانو سره ده فرانسویانو سره ده جاپانیانو سره ده روسیانو سره ده نو بیا څنګه صحابه کرام تعالی وي صحابه کرام خو ډوډۍ نه موندله غریبان عاجزانو د نبی علیه الصلاۃ والسلام ملګری هغوی خو ډېر سختې او تکالیف برداشت کول نو دا معنا دی ذکر نه مراد دین و مراد آغا دنیاویا خاصن یا متونه تی مراد دی چې قرآن ذکر کړی آغا تی مراد دی او دا غیر پارتاست ما دا قرآن کریم نه تاییدونه ویل چې دا نعمت دی دا نعمت دی دا نعمت دی دا دیو جنا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ډیره بهترین معنا کړی چې آغا الفاظ سره ولیکي نو تاسو ته وضاحت وشي اهدنا صراط المستقیم کلک کی مونگا مضبوط کی مونگا فلار برابر باندی صراط اللذین فلار دهغ کسانو انعمت علیهم انعمت قال ابن عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال انعمت علیهم بطاعتک وعبادتک اللہ تا مونگا دهغ خلقو فلار بندروان کی جتا پاغیبن احسان کرے دیں احسان دی پر سپی کڑے دے پستا تابیداری سرا و تستا پا عبادت سرا وهم الانبیاء والملائکت و صدیقین و شہداء و صالحین دغ خلق دین مراد دی دا دیو جن تفسیر جلالین یو بلا مانا کڑی دا اغوی سرات اللذین اللہ تعالی منگ روان کی پلار دہا کسانو انعمت علیہم چتا احسان و انعام کرے دی پاغی بندی بالہدایتی اللہ دا غم محتدین و خلق پلار بانی منگروان کی انعمت علیہم بالہدایتی تفسیر جلالین دا غمانہ کرے دی قرآن پا دی طریقہ بانی واجی ازدکوئے زان پوئے کوئے انعمت علیہم بطاعتکا و عبادتکا یا انعمت علیہم بالہدایتی کہ اللہ تا آغی تا ہدایت کرے دیں اللہ تعالیٰ منگ دا آغی پلارا بند روان کا بیا دیدے کہ ان پر سرینو یہ نکتہ لکلی دا وہ دیدے کہ اللہ تعالیٰ دا ایمان دا فارا دا ایمان والو دا فارا یو صفت ذکر کرے دے انعمت علیہم او دا اہلی کپر دا پارا اللہ تعالیٰ دو صفتوں نے ذکر کردی دی مغضوبن علیہم او زوالین دا دی وجہ سدا دا ایمان والو یو صفت دے انعمت علیہم او دا اہلی کپرہ دو صفتوں نے ذکر شو دی یو غضب او دو امزلالت نو دیر بہترین معنی علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ تفسیر بیضاوی کی کڑی دا دیر زبردست وضاحت کڑی دا زن پاغیبانی پوئے کئی وی اللہ تعالی یو صفت انعمت علیہم اللہ تعالی ذکر کڑی دی دا مومنان پبارکی بی ان اہل الایمانی زکا ایمان والا حق خلق دی من جمعا بی فیه الخصلتین چی آغا سوک دی پاغی کی دو خصلتون جمعی العلم والعمل به اهل ایمان اغدی فقی کی دو صفتوں نے من جمع فیه الخصلتین اهل الایمان من جمع فیه الخصلتین العلم والعمل به نو فمن ترک العمل فهو مغضوب علیہم چاچ عمل پر خود بس اغا مغضوب علیہم نی سرد علم نادا اللہ تعالی فدین من عمل لکی نو اغا مغضوب علیہم شو ومن ترک العلم فهو ضال او چاچی اغا بیخی علم پر خودنو اغا گمراہ دے نخفل اب دا غیر پارا انعمت علیہم ذکر شو او در نور دا پارا مغضوبا علیہم او ضالین ذکر شو بیا ذکر کئی فالیہودو ترک العمل معا علمی والنسوارا ترک العلم اصلا ویہودو علمو خلیکن فاغبن عمل پر خودن اغا مغضوبا علیہم شولا او نصواراو اصلا اغا علم پریخوا دا بیخی دا اللہ تعالی دین ازدنکو نو اغا گمراہ شولا دا امام بیضاوی رحمت اللہ علی دا ذکر کردی امام رازی رحمت اللہ علی تفسیر کبیر کی او بلا خبر ذکر کردی دا اغم دیر بہترین خبر دا وإن المنعوم عليهم من حفظه الله من الغضب والضلال. منعوم عليهم اغا خلق دي چه الله تعالى ده غضب او ده ضلال نبج ساتل دي. نو اغا يبال خبر دين را وستل ده ويفع علماء. نو ادا خبر معلوم شولا چه ان الانبياء هم المعصومون. انبياء عليه الصلاة والسلام معصوم دي. والصحابة هم المحفوظون او صحابة اکرام محفوظ خلق دي. انبیاء علیہ السلام معصوم شو الزکا وی انعمت علیہم نو مراد انبیاء علیہ السلام و صحابہ کرام تی مراد دی. نو دین دا معلوم شو لچی فدیو بانی قضب نریشو یزواللین ندینو دیو معصوم دی او صحابہ کرام محفوظ دی رضی اللہ عنہم و رضو عنہم. امام رضی اللہ عنہ علی تفسیر کبیر کی دا غزی کر کری صراط الذين فلار دهغ کسانو انعمت عليهم چتا انعام کړی دی پاغي باندې په هدایت کولو سره. یا انعمت عليهم چتا انعام کړی دی پاغي باندې په طاعت او په عبادت سره. چاغان بی علی سلام دی ملائک دی صدیقین دی شهدا دی صالحین دی الله مونږ داغي په لار باندې روان کړ. غیر المغضوب عليهم ولا الضالين. غیر المغضوب علیہم داس منعوم علیہم چی غضب نرے شوئے پاغی باندی او ندی گمراہان. اول وی خبری ترازو چی غاد طالبانو نا امتحان دے دا الذین انعمت علیہم دا موصوب دے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا داغی صفت دے. او تاسو دا ویلی دی نحو کی چیر موصوب او دا صفت پا میند کی پا تعریف او تنکیر کی مطابقت لازمی دی. نو الذین انعمت علیہم دا موصول سلا معرفہ دا دا معارف دی کن دی اسماء اشارات و موصولات معارف دی کن. او غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا نکیرہ دا کتا سوائی چی نکیرن دا مونگی خوردگی نمیو خبر دا خو مضاف مضاف الیہ دا خو معرفہ دا. نو تاسو یو بل خبر په نحو کې ویل دا کزدیتا وی غیرو دا وجد کمال توغلنا په ابهام کې نه معرفه کیږي په اضافت سره معرفي تا دا ټکی وای دا قاعده ده نحوی. غیرو کې دومره توغل په ابهام دی دا په ابهام کې دومره غیرو ورننوتی ده چې کدا د دې سل د اضافه تو کم ده نه معرفه کیږي موصوب و صفت کی مطابقت رانا گئے. الذین انعمت علیہم دا موصوب دے معرفہ دا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا صفت دے و نکیرہ دا. کتا سو اضافت شوئے دے نمارتوئے دا نحو قیدہ دار چھ غیرو دا وجدت کمال توغلنا پا ابحام کی نمعرفہ کی پا اضافت سر معرفی دا کردی اضافت وم کی دا نمعرفہ کی جواب دا تو معلوم دے یو تم دا دے معلوم ہاں سشی اضافہ پہ خوشتہ دے کل چھ نکیرہ مضافن لہی معرفہ راشی دا بیا معرفہ کی گی خو غیرو کی دا قیدن چلی گی دا دا غیرون علاوہ پہ بلت کی چلی گی غیرو دے ردین علاوہ غیرو کی دا نچلی گی غیرو دا وجد کمال توغلنا فی الابحام دا نمعرفہ کی پہ اضافہ سر معرفہ دا دا دا نفی مضبوط قیدہ دا کدا تسل ظلم تدا اضافت معرفی تو کدا نہ معرفہ کی نو دا بیا نہ کیرا دا خا زل اللہ خیر کی سوچ فکر بکی کوئی صحیح غیر المغضوب علیہم دا سی منعوم علیہم چی ندی غضب شے پاغی باندے ولا الضالین او ندی گمراہان. زبیر تلن دخلا سکم یو خود استاذان کم جواب دے چی الحمدللہ دا وقت نمونگ ترہ یاد دے دا او یو بیا په تفسیرونو کې مې ولیدل غیرو د وجد کمال توکلنا په ابهام کې نه معرفه کیږي په اضافه سره معرفي ته خو لیکن کچر تر دی اضافت هغه شی ته شوی او چې دا مخکې کم صفت ذکر شوی موصوب ذکر شوی دی او دا غیر لپاره ضد واحد او د دې ضد ته اضافت وشي نو بیا دا معرفه کیږي. دته مثال ویم په نحو کې مثال ذکر شوی دی علیک بالحرکت غیر سکونی استادان به دا مثال وایي دې لپاره. علیک بالحرکت اوس وګورئ نو الحرکتی دا موصوف دی غیر سکونی د دې لپاره صفت واقع شوی دی. نو سوال راځي چې الحرکتی دا معرفه ده موصوف دی معرفه ده او غیر سکونی دا د هغې لپاره صفت واقع شوی دی او دا خو نکیره ده ځکه غیرو د وجې د کمالي توغل په الوهام نه معرفه کیږي په اضافه سره معرفي ته. نو هلته به استادانو دا ویل چې کله د غیرو اضافت هغه شي ته وشي چې هغه ضد وي دپاره د مخکې موصوف نو علیک بالحرکت اوس وګورئ الحرکت معرفه ده او د حرکت دپاره یو ضد دی چې هغه سکون دی څه دی سکون دی. نو اوس د غیرو اضافت چې سکون ته وشو نو کله چې ردی مضاف الیه هغه شی چې هغه ضد د موصوف دپاره او دغه یو ضد دی نو د دې لپاره بیا دا معرفه کیږي. بیا نوز دل کې وګورئ منعوم علیهم د دې په ضد کې مغضوب علیهم راغلی دی نو د غیرو اضافت شوی دی د منعوم علیهم ضد ته چې هغه مغضوب علیهم دی نه معرفه شو. پوه شو لږ خبره بند او بله خبره ذکر کړې ده بیخي چېرته نوره مسانه کمه دا زده کوئ دا خبرې تفسیر عون الرحمن په تفسیر القرآن هغه ذکر کړی دي وایي لأنها وقعت بین ضدین وایي بس لنډه خبره داره چې بیخي نوره مسانه کا غیرو په اضافت سره نه معرفه کیږي په اضافت سره معرفي ته خو لیکن کله چې دا د ضدینو په منځ کې واقع شي بس آسان وکي آسان غیرو چې د ضدینو په منځ کې واقع شي بس بیا معرفه کیږي چې اضافت معرفي ته شوی بس بیا معرفه کیږي خبره خلاص شوه. که ښه وضاحت یې غواړئ نو غرایب التفسیر په نوم باندې یو تفسیر دی هغې یې ښه وضاحت ذکر کړی دی او دغسې عون الرحمن پی تفسیر القرآن هغې هم د دې ښه وضاحت ذکر کړی دی. یو بله خبره هم درته وکړم په غیرو کې ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې ذکر کړی دی وایي قاعده په غیرو کې دا ده غیرو مفرد مذکر دائما غیرو همیشه لپاره په کلام عربی کې چې راځي نو یو به دا مفرد راځي او دویم دا به همیشه لپاره مذکر راځي. ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې دا ذکر کړی دی وایي لفظ غیرو مفرد مذکر دائما دا به همیشه لپاره مفرد وي او دا مذکری غیر المغضوب علیهم چې نه دی غضب شوی په هغې باندې ول الضالین او نه دی گمراهان. غضب څه ته ویلی کیږي؟ غضب ویلی کیږي ابو حیان رحمت الله علیه تعریب کړی دی تغیر الطبع لمکروه وایي د انسان طبیعت چې کله ګډوډ شي د یو مکروه د وجې نه بس دغې ته ویلی کیږي غضب. بعض علماء ذکر کړی دي ثوران النفس عند اراده الانتقام د انسان په بدن کې دا وینه جوش وکي د انتقام په وخت کې کله چې ځان د چانه د خپل ځان انتقام اخلي یا د چا انتقام ته اخلي د ته ویل کیږي غضب. او دا معنی په حدیث کې ذکر شوی ده ثوران النفس عند اراده الانتقام هغه حدیث مخکې تاسو ته ما ویلو سلیمان رضی الله تعالی عنہ عزت د نبی علیہ السلام سره ناسمه دو کسانو د یو بل سره جګړه شوله یو بل ته بد ردی ویل وقد احمر و احدهما قد احمر وجهه وانتفخت اوداجه دا مخه تک سور شوه د ډیر غصې د وجنه او دا رګونه را پړسیدلی نو ثوران النفس عند اراده الانتقام غصه دا ډیر بد شی دی. او په هغه حدیث کې بیا یو علاج ذکر شوی دی نبی علیہ السلام ما ته داسې یو کلمه معلومه ده که دا وایي نو دا غصه به ختمه شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا دې وایي غصه به ختمه شي. او یو بل علاج تاسو ته ما ویلی د ابوذر رضی الله تعالی عنه په روایت کې راغلی دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس کله چې یو سړی غصه شي او هغه ولاړ نو کې دیني فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليستجع که په ناسته باندې گزاره وشوله خو ښه ده که نه بیا دې ډډه ووهي څه دیم دي بس دې باندې بیا غصه ختمیږي. لنډه خبره داره چې حالت بدلول په دې باندې غصه کمیږي یا اودس وکي. امام ابو داود رحمت الله علیه دغه روایت ذکر کړی او بیا چې چاله غصه ورشي او غصه کنټرول کی دا داغیر پارا ډیر اجر او ثواب په حدیث کې ذکر شوی. امام ابو داود رحمت اللہ علیہ یو روایت ذکر کړی دی وای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چې یو سړی له غصه ورشي او دا قدرت لري چې دا خپل غصه ناپس کی، قدرت او طاقت یې مشته دی خو د الله د رضا په خاطر باندې غصه ختمه کی، خپل غصه سړه کی. یخیره الله من الحور العین ما شاء، الله به تو قیامت کی اختیار ورکی چې څومره حور سره نکاح کول غواړي وکاو سره، کتا دا الله د پاره د خپل غصه ختمه کړي. غصه دې نافذه ولې مشوله، قدرت او طاقت دې وو خو بیا دې غصه ختمه کړله، الله تعالی به تدا اختیار ورکی. او په حدیث کې دې ته پهلوان ویلې شوی دی، حدیث د بخاری د مسلم کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لیس شدید بسرعتی انما شدید الذی یملک نفسه عند الغضب. پهلوان هغه ته نه وایي چې خلق را فرزای، پهلوان هغه چاته وایي چې غصه ته ورشي او خپل غصه کنټرول کړي. نبی علیہ السلام دې ته پهلوان وایي. نبی علیہ السلام ته یو صحابی راغلی وو، الله تعالی پیغمبر ما ته وصیت وکړه. نبی علیہ السلام ته الله تغضب، بس غصه مه کوه. نبی علیہ السلام ته پته وه چې دا غصه ناک دی ډیر. نبی علیہ السلام دغسې علاج کاوه دا. بیا هغه وی الله تعالی پیغمبر ما ته وصیت وکړه، نصیحت راته وکړه. نبی علیہ السلام ته الله تغضب، مه غصه کې. فرده مرارا، بار بار دا خبره وکړه. نبی اسلام ته بس تا ته دغه نصیحت دی چې غصه مکوه. صحیح حدیث ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی، غیر المغضوب علیہم، چې غضب نه لیشه فاغی باندې، ولا الضالین. اسباب د غضب په قران کریم کې په ډیر اختصار سره په قران کریم کې اسباب د غضب ذکر شوی دی. یو تبدیل دا نعم الله تعالی، دا الله نعمتونه بدلول. سورۃ البقره یو سل پنځه نوي کې براشي. دویم الکبر بی آیات الله، دا الله تعالی په آیاتونو باندې کبر کول. او دریم اعراض عن حکم الله تعالی. او څلورم قتل الانبیاء. پنځم التعدی عن حدود الله. او شپږم کفر عنادی. اووم قتل لمؤمن مسلمان عمدا. اتم د الله تعالی د دین نه نفرت کول. او نهم الفرار من صف القتال، د جنگ د صف نه تیښته کول، دا سبب د رفار د غضب. او لسم الافتراء علی الله، پا الله باندې دروغ جوړول. یولسم الجدال فی اسماء الله تعالی، د الله تعالی په نومونو کې جدال کول. او دولسم د وعدی خلاف کول. دیارلسم الطغیان فی رزق الله تعالی. سوارلسم ارتداد. فنلسم المحاجة بالباطل، باطل طریقې باندې جګړې کول. او شپاړسم عدم رجاء الآخرة، د آخرت امید او عقیده نه ساتل. او ولسم سوء الظن بالله، په الله تعالی باندې بدګماني کول. دا په قرآن کې راځي، ټول تفصیلات پرې راځي. قرآن کې سوچ فکر کوئ، دا ولس زین و تاسو ته داسې معلوم شي چې هغه اسباب د غضب د الله تعالی دي. غضب الله تعالی بچا بنی کی پدر خلق بن. وللضالین، ضلالت سے تو لے کی مبصرین و امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی ذکر کړی دا ضلال. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وای الضلال الذهاب عن سنن القصد و طریق الحق، اغه درمیانه لار، درمیانه طریقه پر خودل، او د حق لار پر خودل، د حق لار پر خودل. الذهاب عن سنن القصد وطريق الحق، د حق لار پر خودل، او اغه درمیانه لار، اغه درمیانه طریقه پر خودل، بس دغه تاز ولال ویل کی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه تعریف کړي. علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بل معنی ذکر کړی دی، هغه وای العدول عن الطريق السوي عمدا او خطا. گمراہی سطح ویلے کی العدول عن الطريق السوي عمدا او خطا دا حق لارنا اوڑیدل که قصدنی او که بخطائی باندی بس دغی طویلے کی تفسیر بیضاوی دغا تعریب کرے او بلیو تفسیر دے تفسیر البحر المدید اغیم دغا تعریب کرے العدول عن الطريق السوي عمدا او خطا تفسیر البحر المدید او علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ دغا مانا کرے اسباب د ضلال په قران کریم کې دغه مول ذکر شوی په سبا نه خلق گمراه کی نو قران کریم دا غي وضاحت ذکر کړی دی یو تبدیل الکفر بالایمان او مې تبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل سورۃ البقرہ یو سلسم کې وراشي دویم ترک العمل بالعلم تو علم معنی چھے عمل ونہ کی گمراہی کی گبا سورۃ النساء سلور سلو اختم آیات کی براشی او بل اتولی عن اتباع الرسول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تابدارین اعراض کول سورۃ النساء یوسل دیر لسم کی براشی سلورم الشرک باللہ سورۃ النساء یوسل شپارسم کی وراشی و من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا سورۃ النساء یوسل شپارسم او فنزم اسد عن سبیل اللہ دا اللہ دا دین نا دا اللہ تعالی دا لاری نا خلق منا کول سورۃ النساء یوسل وش بیتم کی وراشی او بل الکفر باللہ تعالی سورۃ النساء یوسل شپک درشم کی براشی وم الغلو فی الدین الابتداع بدعات جوڑا والغلو کول فی الدین کی سورۃ المائدہ و او یائم نمبر کی آیت کی براشی بل اطاعن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنبی علیہ السلام مانی اعتراضن کول طعن کول سورہ بنی اسرائیل اتسلو اختم کی براش او بل عصیان اللہ والرسول دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبر نا فرمانی کول دا سبب دا گمراہی دے سورۃ الاحزاب شپک درشم کی براش بل اتولی الی اعداء اللہ والرسول دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبر دا دشمنانو سر دوستانی کول کافر سر دوستانہ کول سورۃ الممتحنہ اول آیت کی براشی بل اتباع الاکثریت دا جمہوریت و دا اکثریت تابیداری کول بغیر دا دلیل نا دا ٹکے کیات ساتھ ہی خواہ بغیر دا دلیل نا یو دا جمہور و تابیداری کول دی پا دلیل سرا نغه خود دین دے او یو بغیر د دلیل نه د اکثریت تابعداری کول دین واغا گمراهی ده و ان تطع اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله سورۃ الانعام یو سلش پارسم کی وراشی بل القنوت من رحمت الله دا الله دا رحمت نه نا امیدی کول دا سبب د گمراهی ده سورۃ الحجر شپکم دوسم کی وراشی بل الدعاء الى غير الله تعالى دا غير الله نخفل حاجات وختل دا اسبابنا بغیر سورة الاحقاف انزم آیات کی براشی بل استحباب الدنيا على الآخرة دنیا غرکول فا آخرت باننی دا سبب دا گمراہی دے سورة ابراہیم درم آیات کی براشی او بل قسوة القلب عن ذکر الله تعالى زلد سخ شو دا اللہ تعالی دین دبانی اثر نکیا دا سبب دے گم رہائی سورہ زمر دو اجتماع آیات کے بدا غراشی او بل الجدال فی الاخرہ دا آخرت پا بارکی جگڑی کول دا غین انکار کول سورہ شورا اتلسم آیت کی وضع غراشی دا اسباب دی دا زلال دا دا گمراہی اسباب دی دا بل موضوع چی دیر مهم موضوع دا مغضوب علیہم او زوالین سوک دی دا دی وضاحت اور دی تفسیر سدے نو قرآن کریم کی چھ مغضوب علیہم او زوالین اللہ تعالیٰ ذکر کری دی بیا دی صورت کی دا ذکر شری دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ روایت ذکر کرے دے عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المغضوب علیہم هم الیہود والضالین هم النصارى المغضوب علیہم هم الیہود والضالین هم النصارى دا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے اغد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی وید مغضوب علیہم نہ مراد یہودیان دی او دا زوالین نہ مراد نسوارا دی عیسائیان امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دغ روایت ذکر کرے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یو بلا خبر ذکر کرے دا وی المغضوب علیہم المشرکون او الضالین هم المنافقون دا مغضوب علیہم نہ مراد مشرکان دی خکارہ بی دینا او دا ضالین نہ مراد منافقان دی چی خکارستا دوست دے او پپٹ بانستا دشمن دے اگر دین مراد دی امام قرطبی دغ ذکر کری دی دغ سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کیم دغ ذکر کری دی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یوبل تفسیر درم ذکر کرے اغوی المغضوب علیہم العلماء السوء تدین مراد ناکار مولیان تی مراد دی بے عمل مولیان وزوالین هم الرهبان الجهل مراد دین اغا پیران جاہلان پیران دین مراد دی پخپلم گڑی گی اونور خلقم زان تا گڑی ویڈیو گانو کی وطر اس کے تلی جاہلان پیران دین اوی مراد آغا دی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یو بل قول ذکر کرے دے اغم دیر بہترین قول لے اغوی وید مغضوب المغضوب علیہم کل من اخطأ فی الاعمال الظاہرتی پا ظاہری اعمالو کی سوک خطاشن واغیت مغضوب علیہم وی وهم الفساق والضالین کل من اخطأ فی الاعتقاد وشرچا اعمال خطائی نو آغی تا مغضوب علیہم ولے کی او چرچا عقیدہ خراب نو آغی تا زوالین ولے کی گی چپا اعمالو کی فرقی نو آغی تا عام خلقوی کندا پاسق فاجر دے نو چپا اعمالو کی فرقی نو آغا مغضوب علیہم وی کل من اخطأ فی الاعمال ظاہرتی وهم الفساقو او زوالین کل من اخطأ فی الاعتقاد سوک چی پا عقیدہ کی خطائی عقیدہ دا بی دینی دا نو آغا زوالین دے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی داغی وضاحت ذکر کرے دے نورم دیر معنی اور دیر اقوال دا مفسرین ذکر کرے دے وہ سڑے خسو پی کرو کہ نو رجع بستغی تکی گی صرف الفاظ بدل دی تقریبا مقصد بیایو جوڑی نو کہ اگر طول عبارتو نو وای استاس نو داشتم گڑ وٹشی بس دغه پورا دی غیر مغضوب علیہم اللہ تعالی مضبوط کی مونگا فلار برابر بننے لار دہا کسانو چیتا انعام کردے پاگی بننے پتواعتا و پا عبادت سرا چتا انعام کرے دے پاغی بننے پا ہدایت کول سرا دا سی منعوم علیہم دی چن دے غضب شے پاغی بننے چاگا یہودیان دی ولا زوالین او نا گمراہان دی چاگا عیسائیان دی نصارا دی یا غیر المغضوب علیہم دا سی منعومن علیہم کتاب انعام کرے دے چی ندی غضب شوئے فائغی بندی چی اغا مشرکان دی ولا ظالین او ندی گمراہان چی اغا منافقان دی یا غیر مغضوب علیہم دا سی منعومن علیہم چی اغا ناکارام ملیانم ندی او اغا جاہلان پیرانم ندی دا سی صحابہ دی اغا دا سی خلق بلار بنی اللہ تعالیم گروان کا یا داس منعومن علیہم چاغا فا اعمال ظاہرہ گم خطا ندی فاسقان فاجرانم ندی او اللہ تعالی داس منعومن علیہم فلارم روان کے چاغا فا عقیدہ کم خطا ندی اعمال برابر دی و عقیدہ برابر دا نداد غیر موضوب علیہم ورضوالین تفسیر وسی و خبر زمونگا استاس و ذہن کرا دی یا دا خود یهود فبارکی شولا دا خبر او دا دا نسوارا فبارکی شولا نا دیبانی اس دان فویا کی هر حق سوک چی آغا عالمی سرد علم ناغا گمراہ شی بی دین شی او بخل علم مانے عمل فریق دی نفاقی کی دا خوی بوی دا یهودیان دی او سوک چی دا عوامنا آغا بی دین شی دا اللہ تعالی پا دین مانے عمل فریق دی نو پاغی کی بوئی دا نسوارا ہو دے پاغی کی بوئی دا یہود دا عیسائیان دے دا نسوارا ہو دے دیر فارت تا یو دو دری حوالی ویما سفیان ابن عیین رحمت اللہ علی قول علماء ذکر کردے تقریبا دیروں پسرین قال سفیان ابن عیین من فسد من علمائنا ففیه شبہ من الیہودی سوک چھے پا علماء کی وران شو بس پاغی کی صفت او مشابہت دا یہودیانو دے لئن الیہود عرف الحق ولم یتبعوه زکا یہودیانو حق پہ جاندلے خلیکن دا حق تابداریہ و نکللا ومن پسد من عبادنا ففیہ شبہ من النصارا او سوک چھے دا عوامنا دا عبدانو نفاسد شو خراب شو نو پاغی کی مشابہت و صفت دا نصارا ہو دے من پسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود لئن الیہود عرف الحق ولم یتبعوه ومن پسد من عبادنا ففیہ شبہ من النصارا لئن النصارا لم یعرف الحق ذکر اید نصارا و بیخی حق پہ جاندلے نو بل جہلوہ پکان زوالین بلکہ اغا جاہلان و اغا گمراہ شولا مجالس الابرار کی دغه ذکر شی دغه سے مجموع الفتاوا کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ذکر کری امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دغه ذکر کری دا بتا سو د یہودیانو سره نه خاص کوي دې زمانہ کې امدا معلوم دی کنه هغه خلق چې هغه د جمهوریت پیروکار دی په جمهوریت پر روان دی دا اللہ تعالی دا قانون نا دا اللہ تعالی دا دین حقنا بل طرف تا غوختی دی سر دا علم دا نو پاغی کی مشابہت و صفت دا یہودیان دی ہر سوک چی دے اغا او اغا عوام عابدان دی خلیکن اغا خراب شوی دی دا اللہ تعالی دا دین نا بل طرف تا غوختی دی نو پاغی کی صفت و مشابہت دا نصارا دی دا عیسائیان دی تک اغی حق نو پی جاندلے بس دغسی پخپل جہل باندی روانو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اغوی احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاہل اے مومنان مسلمانانو دا فتنی دا عالم نزان بچ کیا او دا جاہل اغا عابد جاہل دے دا غیر نزان بچ کیا دا غیر فتنی نزان بچ کیا احذروا فتنة العالم الفاجر بے عمل عالم دا غیر فتنی نمزان بچ کئی نو اغا جاہلان عابدان دا غیر فتنی نمزان بچ کئی احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاہل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دا خبر کرے مجموع الفتاوی کی دا ذکر شوی دغه سے دقائق التفسیر پنم معنی تفسیر دے اغیم دا ذکر کری عالم چی کوک شو بس اغا بیا کوک دے بیا نہ سمیگی اغا بدی بیا دسی طرف تا اڑای چی اغا دا اللہ تعالی دا کتاب نبا دلائل دا توی او مطلب بداغی یو شاندکی او تا تو یو بل شاندکی بیانی اگر دیدسی بیا گمراہ کئی او اگر جاہل چی اگر عابد دے او جاہل دے داغی پتنم دے خطرناک دا دیو جنہ دا دوانو دا پتنی نزان بچکا والپکار دی نمونگ با حق پی جنو پا حق بانی و بیا حق پرس پی جنو تو دیو جن علماء ذکر کر دی غالباً دا علی رضی اللہ تعالی عنہ قول لے یو ذیک بے انشاءاللہ راشی اعرف الحق تعرف اہلہ حق و پی جن حق برس بے پخپل و پی جنی او دا بصحاب اکرام بے چی نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال مونگ چی خلق معلومون دا با حق دا با حق بانی معلومون حق مونگ پا خو خلق بانی نمعلوم یعنی مانا دا شوالے چی سوک دا اللہ تعالی دا دین تابع دے نمونگ بدا پی جنو چی دا صحیح سڑے دے زکر دا اللہ تعالی دا دین تابع دے نور دیر پارا دا لازمی خبر دا چی اول مونگ او تاسو حق و پی جنو دین و پی جنو نو بیا با دیندار پی جنو اول مونگ حق و پی جنو نو بیا با حق پرس پی جنو او که حقم نی پی جاندلے دینم نی پی جاندلے بیا مونږ او تاسو ته صحیح عالم او ورانکار عالم مونږ او تاسو ته نه معلومی جمهوری او غیر جمهوری فرق بیا مونږ کولی اول حق وپیژنه بیا تا ته پخپله پته لګي چې دا سړی حق برس دی او کنه اعرف الحق تعرف اهله حق وپیژنه بس حق برس په پخپله بیا وپیژنه که هغه په عوامو کې دی که هغه په عالمانو کې دی په هر چا کې چې دی بیا به دا پیژنه شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فا فوج الکبیر کی یہ خبر ذکر کھڑی دا وہی ان شئتا ان ترى انموذجا من اليهود فانظر الى علماء السوء من الذين يطلبون الدنيا وہی کتدا اقواڑے چ زاد نبی علیہ السلام پ امت کی د یو یہودیاں یو نمونہ پیدا کم اس پدی زمانہ کی ز د یہودیاں یو نمونہ پیدا کما وہی ان شئتا ان ترى انموذجا من اليهود فانظر الى علماء السوء من الذين يطلبون الدنيا اغا عالم تو گور چا غ په دنیا پسې د سپی په شان دي کې ور پسې دي لکه څنګه چې سپی په اډو کې پسې او په یو مردار پسې ور پسې د دنیا مثال د مردار دي او یو عالم دا دین د دنیا د پاره پرې خو یو دنیا طلب کول دي یو د دنیا اراده ده یو د دنیا د پاره حق وایل پرې خو دل دي د الله تعالی دین پرې خو دل نو اتدقا او گورا پا علماء کی گورا چی دا اللہ دین دا دنیا دا پارا دا اللہ تعالی دین دا کرسی دا پارا او دا خپل اقتدار دا پارا دا اللہ تعالی دین پری خودا نو بس دقی تا او گورا دا بتا تا پا یہودیان کی نمونہ ملوشی بس دقا تیار دا یہودیان نمونہ دا او بیا اغدا جی کرکڑی دی کوئی کتدا غوالی چی دا عیسائیان و دا نسواراو نمونہ تا پیدا کی و ان شئتا انترا انموزجا لهذا الفريق يعني اين نسوارا فانظر الى اولاد المشايخ والاولياء نو ایتبیا د شیخانو بچو ته وګوره او دغه سی اولیاء و نیکانو خلقو ته اغه خلق ماذا يظنون بآبائهم و ایتو وګوره چې اغه د الله تعالی د دین نه ګډوډ شوی دی خو بس صرف پیدا ګمان دی چې زما پلار او نیکه خنیک سړیو بس د پاغه پسې اور پسیم صاحب یخ سیب دے اخونزادہ سیب دے پلانے سیب دے پلانے سیب دے مشر چہر سنگ دے بس داغی پا غلط پسی اور پسی دے بس زمان مشر دے نوار سنگ چرے نو ایک تپا دا نسوارا و نمونہ پا خوالا معاشرہ چی پیدا کول غواڑی نو اغا اولاد المشایخ او اولاد الاولیاء تا او گورا چی پلار او نکی دیر نیکان خلق تیر شویو بس دا پا غی بانی گمان کئی چیزا داغی پا نیکی بانی خلاصی کم زمان بلس تا ضرورت نشتا دے دا پلار او د نیکه په طریقه باندې روان دي بس دغه وې دا به نمونه ته په يهوديان کې پیدا کی او تفسیر درس قران په دې ده کې هم ډیر خو وضاحت ذکر کړی دی هغه وې د مغضوبون علیهم او د زوالینو تخصیص دا په يهود او په نصاراو پورې محدود کول نه دی پکا بلکې هغه وې دا مغضوبون علیهم او زوالین هغه خلکو ته شامل دي مغضوب علیہم چې د الله تعالی دین او پی جاند او بیا د الله تعالی دین شاته وګرځاو ته دنیا د اغراض لپاره د الله تعالی دین استعمال کړه لکه يهوديان نو دا هغه يهوديان د موسی علیه السلام چې کوم قوم وي یوازې هغه ته نظر مکوه بلکې دې زمانہ کې وګوره چې د الله دین د دنیا د اغراض لپاره استعمالي، د اوټو د نوټ لپاره استعمالي، د کرسۍ او د اقتدار لپاره استعمالي. دغه یهودی دی کنه، دغه کې د یهودیانو صفت دی کنه، لکه څرنګه چې هغو کړی وو. او دغسې وایي د نصوارا چې د الله تعالی دین نه زده کوي، د الله تعالی په دین باندې عمل نه کوي، نو دغه ته وایي سوچ فکر کوئ، غیر المغضوب علیهم چې نه دی غضب شوی په هغوی باندې، ولا الضالین او نه دی گمراهان. آمین آمین دا مامور بهی ده، دا د دې سورت په آخر کې ویلی کېږي. دا یو خبره دی کې زده کوي چې ډیره مهمه ده. آمین لفظ د دې سورت نه وروسته ونه لیکلی شو، ځکه د محققین او مفسرینو په دې باندې اتفاق دی چې آمین دا لفظ نه خو د قرآن نه جز دی او نه د سورۃ الفاتحې نه جز دی، د دې وجه نه دا ونه لیکلی شو. دو خبرې مې توکلې، دا دې ځای کې د سورۃ الفاتحې نه وروسته آمین لفظ دا نه دی لیکلی شوی، ځکه په دې کې د محققینو مفسرینو په دې خبره باندې اتفاق دی چې آمین لفظ نه خدا د قرآن جز دی او نه د صرف د سورۃ الفاتحې جز دی، د دې وجه نه دا ونه لیکلی شو. بہرحال دا مامور بھی ہی دا آمین بدے سمانا دا استجب دعاءنا یا رب العالمین، اے رب العالمین ذاتا زمونگ دا دعا قبول کا، نا آمین بب سوایو. پا حدیث مبارکو کی راغلی دی، عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه وفر له ما تقدم من ذنبه. کله چې تاسو په امام پسې ولاړ یې او هغه امين وای، نو تاسو هم امين وای، ذکر چا امين چې د ملائکو د امين سره برابر شي بس هغه ته مخکيني ګناهونه معاف کړي شول. متفقون علیه، صحیح حدیث دی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ او امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی. او په بل حدیث کې راغلی دی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هغه روایت ذکر کړی دی، دا انس رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت باندې، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت آمین فی صلاتی وعند الدعاء لم یؤتا احد قبلی. وی تاسو آمین پا مانزه کم وای او کله چې دعا کوئی نو پا دقا وقت کم آمین وای، زکا دا ما ترکل لیشوی دی. اوتیت آمین فی صلاتی وعند الدعاء لم یؤتا احد قبلی الا ان یکون موسیٰ علیہ السلام کان موسیٰ یدعو و هارون یؤمنو. ہاں پنبی علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام دعا غختلو، هارون علیہ السلام پاغی بنی آمین وایا اغیم دا کریم، فختم الدعاء بی آمین فا انہو یستجاب لکم. نو دا دعا اختتام پا آمین سرکوی دعا بستاسو قبول کرلیشی. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا انس رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت بانی دا حدیث سکر کرے. نو آمین سورۃ الفاتحہ چې څوک وایي په مانځه کې نو هم بدا وایي، یاد مانځه نه بهر وایي نو آمین دې سره وایي. دغسې د دعا په وخت کې آمین ویل دا دعا ته دغه دعا بیا قبلېدو ته نږدې کېږي، الله تعالی دغه دعا قبلی. په بل حدیث کې راغلی دی دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه پر روایت باندې، آمین دا د رب العالمین تافه ده، لکه یو څوک یو سخت لیکي او اخر په هغه خپل مهر ولګي، تافه پی ولګي. عن ابي هريره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال آمین خاتم رب العالمین علی عباده المؤمنین. دا د رب العالمین غ تافه ده. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب دے الدعاء پاگی کی دغه روایت ذکر شوی دی. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کرے دے دا ابو زہیر رضی اللہ تعالی عنہ نا وہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ یوشکو منگا دا نبی علیہ السلام سراوتیو فاتینا علی رجل قد الحا فی المسئلہ یو سلیپ خواب آنی منگا ورغ للو دعائی کولا خود دیر زیادت منت زاری اب کی کولا دیر الحاح اب کی کولا بس دیر فعجزی بانی دعا غختلا فاتینا علی رجل قد الحا فی المسئلہ دا اللہ نے سوال کہو خود دیر زیادت منت زاری بانی فوقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستمع منہ نبی علیہ السلام خواتا ادرید دا دعائی اورید لدا غنا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوجبا ان ختما در پر واجب شو خدا محرف و لگو نو فقال رجل من القوم دو قوم نا یوکسویل بی ای شین یختمو اید اللہ پیغمبر مہر پی بسبانی و لگئے سمانا دردی دردی مطلب سدے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل بی آمین فَإِنَّهُ إِنْ خَتَمَ بِآمِينَ فَقَدْ أَوْجَبَ کدہ دا اخبر دعا فآمین بانی ختم اقللن بس در پارا جنت واجب شو او در پارا دا دی دعا قبل اول واجب شو دی تحقی تفضلی ویخا رسو بردی وضاحت راضی بخبر دیوان پا اللہ بانی حق وجوبی رچانشت دے کہ اللہ تعالی مالک ذات دے او حقی تفضلیشت دے پا اللہ تعالی بانی حق تفضلی دا چھے اللہ تعالی وی دا کار او کئی زبد لدا سی کوم دی تا حق تفضلی وی اللہ پزان من اخفل لازم کی زبد دا کوم دلا وکان حقا علینا ننجی المؤمنین نصر المؤمنین اس دا اللہ پزان من لازم کری دا دی تا حق وجوبی نوی بلکی حق وجوبی استحقاقی ندی دا نو امام ابو داود رحمت اللہ علیہ دا روایت ذکر کرے دے نبی علیہ السلام میں وے کچرتا ددا دعا ختم کرل فا آمین بان اللہ تعالیٰ برد دعا قبول کی اللہ تعالیٰ برد دا پارا جنت واجب کی نو آمین دا پا دعا پسی ورست ویل یا پا سورة الفاتحی پسی ورست ویل ذکر پا دی کی دعا ذکر شوید دا سنت طریقہ شورا پا خلقو تیو بل سے جوڑ کر آمین پا زور بانی وائے پا ورو بانی وائے یو بل بانی دا بی دینای پتوی یو تاپی لگول اللہ تعالی دی پر امت بانی رحمو کی اللہ رب العالمین دی علماء دی اختلافات نو باسی دا طول فروعی اختلافات دی دا اختلافات صرف پا اولویت او پا عدم اولویت کی تدیر سی مثال دی لکا دتا ستوی ما یو سلی داوی چیز ما پا پروٹو کی مانا خواہ دا مثلا اسی مثال پا طور بان تو خوراک پا چیزونو کی زما دا خواہ دا ابلوی مانا ہم خشے دے خود ما اناران خواہ دی یا زما یو بل شے خواہ دے دا دس یو معمولی اختلاف دے دا اولویت او دا عدم اولویت اختلاف دے کشوافع دی اغد دی قائل دی کچا پا قروبانی آمین وای ہم دا منزشو احناف هم د دې قائل دي که چا په زور باندې امین وای د مونږ کیږي مونږ نه پاسېږي او زه ورته کې بل خبره وکم که چا امین و نه وای بیا هم مونږ کیږي ځکه دا څه فرض نه دی امین لوستل د فرض نه دی په مانځ کې بلکې دا سنت طریقه ده که چا نه امین پاتې شو تاسو د دې دوه علماونو پوښتنه وکړي دا څوک چې وای چې په زور باندې وای دا غنه ته پوسو کوي ما امین و نه وای په مانځ کې مون می شوي دی کنه هغه برته یقیني وای چې او مونږ شوي دی بیا دا اغا عالم نا پختنا وکا چی اغا وی پورو بانی وای ما سر ویلی هم نده نمی پورو ویلی نمی پا دا غبانی ویلی پا زور بانی ویلی من می شویده کنا اغا برتوی چاو من دی شویده امت تا سنس که بدی بان اے علماء کرامو اللہ تا بس جواب رکو دا امت تاستا اللہ دا علم دا دیر پارا در کرده چی تاستا بدی بانی دا امت تا سنس کئی او بیا دا دومرا چې په دې باندې مناظری کول په دې باندې کتابونه لیکل په دې باندې دا امت متفرق کول دا امت په اختلاف کې واقع کول په دې باندې ولې باس مباحثی نه کوي نو موږ له تحریک لخوا ډیر ځله د مناظری چیلنج ورکړل شوی نو مخکې د مشرانو نشبایي کې ډیر چیرې علما کرام او شیوخ زموږ شهیدان شوي راځي په دې باندې مناظره کوو د پاکستان قانون د کوپر قانون دی دا نظام طاغوتی نظام دے دا جمہوری نظام دے جمہوریت کو پر دے بی دینی دا راځي په دې باندې مناظره وکړو، راځي په دې باندې مناظره کوو چې جهاد پاکستان دا یو حق جهاد دی، دا یو سمه لار دی مجاهدینو را نیولې ده، دې باندې مناظره وکړئ راځئ. نو ته وایې امین یې په تیده ووایه او ته په زور یې ووایه په قلاره باندې ووایه. زه وایم سر اودس نه مونږ دی نه دی شوی، ته د امین په زور او په قلاره باندې غم وړی اودس یې نشته دی. زه وایم ایمان پکې نشته، ته وایې په تیده وایه او ته وایې په ورو یې وایه. دا خبره ده، دې د ایمانونو غم یې وکړه، د عقیدې غم یې وکړه، ته د امین د زور او د قلاره غم ته وړی. مسلمانان پدې مسلو کې مسلمانان اخته کول، خپل تعریف د علما کرام مخکې وګوري، بخارا او سمرقند او نور ډیر ملکونه او ډیر هغه ځایونه چې پایي کې د دین مراکز او د علم مراکز و، هغه د مسلمانانو د لاس نه ولې لاړه؟ کارغه مردار دی او حلال دی، دا سابق کهپو د سپي رنګ چرې تور دی او سپین دی او پلانې دی او پلانې دی. په دې کې مسلمانان اخته شول، علما په دې کې اخته شول، لاړل هغه ځایونه او هغه ملکونه او د دین هغه مراکز ته ختم شول په دې باندې. نو زمونږ کې څومره اورېدونکي دي، طلبه کرام دي، علما کرام دي، یا عوام مؤمنان مسلمانان دي، هر څومره چې دي، د الله په خاطر باندې په دې مسلو نه ځان بچ وساتئ. دا امت د دې امت صحیح رهبري وکړي، د دې امت صحیح اقتداء، د دې امت صحیح مقتداګان جوړ شي، په صحیح طریقه باندې د مسلمانان روان کړي. دا معمولی خبرې دي. یو اهل حدیث عالم دي، هغه داسې وایي، احناف دی هغه په ورو باندې امین وای، ستاسو دم صحیح دی. مسلمانان ته وایي چې دوی چې څه کوي بس دا صحیح دی، دم سنت طریقه ده. احناف له پکار دی هغه دا وایي کده په تیز باندې وای دم نه لري کافر شوی، دم مؤمن مسلمان دی، د نبی علیہ السلام په سنت طریقه باندې عمل وکړو. بس داسې د دواړو مسلمانانو په منځ کې وحدت او اتفاق، مینه، محبت او قوت دا پیدا شو. ولې مسلمانان مونږ تاسو نه سکوي؟ یو په یو باندې فتوی لګی، بل په بل باندې فتوی لګی، او دا فتوی بیا لګی په لوټ سپیکرو باندې، دا په لوی لوی بیانونو په اجتماعاتو کې داسې کوي. ولې دا مسلمانان تاسو نس کوئ؟ همدغه وجه ده. بیا خلک وایي کنه یاره وایي دا وایي عوام خو پرېږده، وایي د مولیانو نه لار خطا شوی ده، نو موږ څه وکړو؟ نو خامخا به عوام دغسې وایي. خو عوام مؤمنان مسلمانان لهم بیا دا په کار دي چې سترګې وغړئ، د هغه علماو تابعداري وکړي، د هغه علماو اتباع وکړي، او د هغې خبره ومنئ چې اگر دې مسلونه بالکل پاک خلک دي، اگر دې نه پاک دي، راشه تر مجاهدینو صف وګوره، په یو صف کې هر قسم خلک ولاړ دي، د هر مکتبي فکر خلک چېرې په یو صف کې ولاړ دي، په یو دسترخوان باندې ناسي، په یو ځای کې مونځ کوي. دا اختلاف اړشته دی نه، خپل دشمن ته هغه متوجه. داسې اخوت، داسې ورورولي، داسې مینه محبت مسلمانانو له پکار دی، علماء کرام له پکار دي. الله نه وجریږي دا امت، نور تاسو نس مکوي. بس په یو سبانې مناظره ده، په بل سبانې په فروعي مسایلو، په اجتهادي مسایلو کې چیرې مناظرې کوي؟ د الله تعالی حاکمیت ته، د الله تعالی دین، د الله تعالی قانون، د الله تعالی شریعت په هغې باندې ولې مناظرې نه کوي؟ غیر المغضوب علیهم، چې نه دی غضب شوی په هغې باندې، ولا الضالین، او نه دی گمراهان. آمین. الله تعالی زمونږه دغه دعا قبول کړي. الله مونږه د یهود د نصارو په شان کې مکه، الله تعالی زمونږه د دعا قبول کړي. آمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. سورة البقرة مدني سورة دي، ترتیب قرآنی کی دویم نمبر سورة دي، او ترتیب نزولی کی واتیایم نمبر سورة دي. عرب دری سورت دما قبل سردا دے، مخ کی صورت کی ویل شل ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد نو رب تی اسمی ہے دما قبل سردار اللہ منگستا عبادت کا ولا نعبد البقرہ کما عبادت الیہود دے یہود و بشاند کی دا غواگان عبادت منگا نکو بلکہ اللہ منگستا عبادت کو دویم ربط دما قبل سردار سورة الفاتحہ کی اس بات دا توحید دا اللہ تلو اجمالا الحمدللہ ایاک نعبد ندی سورت کی داغی تفصیل بیانی یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون نمخ کی اجمال وسے تفصیل ذکر کی درہم ربط دما قبل سردار مخ کی سورت کی اللہ تلوی تاسو دا دعا غواړی اهدنا الصراط المستقیم اللہ مونږ په برابر لار باندې روان کی نو دې صورت کې داغي جواب دے صراط مستقیم څه دی ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین دا صراط مستقیم دے دا تفصیل شو درېم رب د منقبل سردار مخ کی صورت کی درې ډلې بیان شلې اجمالاً منعوم علیہم مغضوب علیہم او ضالین نو دی صورت کی داغی تفصیل بیانی گی داغی تفصیل بکی فدی کی تلورم رب دمان قبل سردار مخ کی صورت کی ویلے شوال رب العالمین اللہ تعالی رب دے نو دی صورت کی دربوبیت دا اللہ تعالی تفصیل بیانی گی پواقیہ دا آدم علیہ السلام سرہ اللہ دسی تربیت کیل کچی آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ پیدا کو ستر اقیوان پیدا کو سنگ تربیت یوداو کو دویم خبر دعوی دو صورت مخی خویل شویو کن یو ربط بی دعوی بی تقسیم دو صورت بی نو دویم خبر دعوی دو صورت دعوی دو صورت دا اثبات دا مقاصد اربعو مقاصد مهمه غویل شی وکنه یو توحید د الله تعالی دا وسلور کرته ودی صورت کې ذکر کیږي دا مسله سلور کرته ودا داو ذکر کیږي دویم اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلور کرته ودا ذکر کیږي او دریم بیان الجihad د الله تعالی رکی قتال وکي دا داوبم سلور کرته ذکر کیږي او سلورم خبر انفاق فی سبیل اللہ دا اللہ پلا رکی اخفل مالون اولا گوئی دا بم سلور کرت ذکر کی خلاصہ دا سورت دا سورت منقسم دے سلور حصو تا سلور بابن تا سلور حصو تا اول حصہ تر شپگ نوی نمبر آیات پوری ذکر کی او پدی کی اول دعوی دا بیان دا توحید دا اللہ تعالی بیا پدی اولنی حصہ کی سلور بابو ندی اول باب تر یو اشتم آیات پوری یا ایہا الناس اعبدوا داغی پوری ذکر کی ندی خلاصر تویما پا اختصار سر بس دی یو اشتم آیات پوری اللہ تعالی پنز خبر ذکر کئے اول بیان دا عظمت دا کتاب اللہ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین اول آیات کی دویم اوصاف خمسہ د فرد متقیان او بیان د حکم دنیوی او د حکم اخروی پنځه صفتونه د متقیانو دنیوی او اخروی حکم داغی بیانی دریم خبره دری اوصاف قبیحا د کافرانو سرد حکم دنیوی او د حکم اخروی نه سلورم خبره دیار لس قباحتون د منافقان سرد حکم دنیوی او د اخروی نه او پنځمه خبره بیان د دو مثالونو د پاره د کافرانو او منافقان دو مثالونه ذکر کی دا د یوشتم آیات پورې خلاصه شوله مخکیم دې خبرې ذکر شوی و چې بعضی سورتنا پا قرآن کریم کی دا سیدی چی دا غی پزائل اغدیری پا حدیث مبارکو کی یو سو پزائل دا دی سورت البقریم ذکر شوی یو اگد حدیث تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو تشکیل لے گا یو کشر مجاہد و آغی امیر مقرر کدا غی پا دی وجبانی چاگی تا سورت البقر یادوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغا صحابی طویل اغا کشر اڈیر خوی تا تر قرآن کم ایسا معلوم دا اغا توید اللہ پیغمبر سورت البقر رتا یاد دا دی بانی پوئی گا نبی علیہ السلام تو فرمائل فذهب فانت امیرهم اسلار ستا امیر شولی گتا تا سورت البقر یاد دا دا دمرا دا فضیلت سورت دے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دا روایت دیگر کھڑے دویم حدیث کے راغلی دی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ای چھ ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اورید لی دی چھ نبی علیہ السلام فرمائل اقرا القران فانه یجیء یوم القیامۃ شفیعا لاصحابی قران لولی زکا دا قیامت کی حصہ صرف را شفاعت کی بیا نبی علیہ السلام اقرا الزهراوین البقرہ و آل عمران تاسو اغا دعا پڑک کا ان کی صورتون اغلولی چاہ اغا پڑکی گی چمکدار صورت یو صورت البقرہ او بر سورہ علی عمران پا انہما یعطیانی یوم القیامتی کاننہما غمامتانی نبی علیہ السلام میں دعوت قیامت پورت بن جراشی لکہ دو وریزی او دخل دا ویون کی دا پارا با دی پاکی تحاج جانی عن صاحبهما دای فضیلت دے چاچی سورۃ البقرہ او سورۃ ال عمران ز دکڑی او دای په عمل کرا وستی نو قیامت کې ودا راشی او د الله په دربار کې ودا دی ویون کی دفاع کوي بری زکون کی دفاع وکي بیا نبی علیہ السلام ویل اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها بركة وتركها حسرة وی سورۃ البقرہ ولې زکا د دیل وستلو او په دی باندې عمل کول دا خیرون و برکتون دی او دا دی پری خودل دا دا افسوسون سبب دی پیا با افسوس و ارمان کوئی کلی چی دا قیامت رسی و چا پیدان پویا کڑی اغیط کم اجر او سوابر کلیشی نو بیا با تا ارمان کی افسوس پکی چی دا صورت مال وستلے وی مازان پدی بانی پویا کڑی وی دا صحیح حدیث تی امام مسلم رحمت اللہ علیہ دا ذکر کڑی بل حدیث کے راغلی دی دا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے مرفوع روایت دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی لا تجعلوا بیوتکم مقابر دخلوا کورنا مقبرے ما جوڑوی ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سورۃ البقرہ پکم کور کی چی سورۃ البقرہ لستلے کی گن دا غین شیطان تیخت کہ یاغی تے شیطان نشی داخلے دلے او پول روایت کی راضی وفی روایت لا يدخله الشیطان شیطان اغیط ورطلی نشی دو خبری شولی یو روایت ندا معلوم شولی چی کم کور کی سورۃ البقرہ الوستر کی گی که شیطان پکیی که نئی پکی خو ورطلی نشی یو دا معلوم شولی او کئی پکی نو شیطان تی تختی نو سورۃ البقرہ نبی علیہ السلام میں کورن مقبری میں جوڑا ہوئی بلکہ سورۃ البقرہ پکی لولی ذکا ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سورۃ البقرہ سورۃ البقرہ جب کہ لوستر کی شیطان تیخت کی و فی روایت لا يدخله الشیطان شیطان تن شی ورت لے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دغه صحیح مسلم کی دغه روایت دے مسند احمد کی دغه روایت ذکر شوی بل روایت کی راغلی دی سلورم فضیلت ادارے دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی لکل شیء سنام و سنام القرآن سورۃ البقرہ دا ہر شی دا پارا یو گوفی بعض خلق تو خوب وائی بعض تو گوف وائی ہر شی چوتا وائی اچت حصہ لکہ دا غوائی دا اوخا بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی دا قرآن گوپا دا قرآن اوچتا حصا اغا سورت البقرہ دا سورت البقرہ سنن دارمی کی دغه روایت دی، امام ترمذی هم دغه روایت ذکر کړی دی، امام حاکم په مستدرک کی هم دغه روایت ذکر کړی دی. دا دومره د فضیلت صورت دی. په بل روایت کې راغلی دی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی، وی کچا دا سورۃ البقرہ د شپې ولوستله په کور کې، نو درې شپې باغ کور ته شیطان نشي ورتلی. بیا کم کور کې سورۃ البقرہ د شپې ولوستلی شي، نو درې شپې بیا هغه کور ته شیطان نشي ورتللی. او چا چې د ورځې سورۃ البقرہ په کور کې ولوستله، نو درې ورځې هغه کور ته شیطان ناراضي، شیطان ته نشي ورتللی. صحیح ابن حبان کی دغه روایت ذکر شوی دی، ترغیب و ترہیب کی دغه روایت ذکر شوی دی. گور دمر فضیلت ہے، دمر زور ہے چې په کم کور کې دا سورۃ ولوستلی شي، نو درې ورځې درې شپې هغه ته بیا شیطان نشي ورتللی. دمر فضیلت ہے. او دا شیطانان نو مراد مرد تو شیاطین، او سرکش شیطانان جناتی مراد دی، اگر بیا نشی ورت لرے. لبید ابن ربیعہ دا یو مشہور شاعر و صحابی و دا دیر دیر عمر و یو سل سلور پندوس کال عمر و لبید ابن ربیعہ مشہور دا غده صحابی و دے و شاعر و دا سبعم علاقه کې د یو قصیده مشته ده. د جاهلیت او د اسلام دور دوه اعلان نکړي. روایت کې راغلي دي کله چې دا مسلمان شو، نو اشعار یې پرې خودل، او قرآن کریم به ډېر په خوږ آواز باندې لوسته، وایي چې قرآن موجود دی نو شعر ته څه ضرورت دی، شعرونه ته څه ضرورت دی چې قرآن موجود دی. حالانکه ډېر مشهور شاعر و. روایت کې راغلي دي یو ځل عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د دنه مطالبه وکړه، زو یوسو اشعار پرته وای کنه، د عمر په مکله کې گئی توس بیخی او قسم کړه په یوسو اشعار را ته وای. هغه ته سورۃ البقره شروع کړه. عمر رضی اللہ تعالی عنہ طویل په لبیدا و زرت سورۃ البقره نه ویما، زرت اشعار ویما، یوسو اشعار را ته وای. نو هغه ته ویل ما كنت لأقول شعرا بعد أن علمني الله البقرة وآل عمران، ته کوم ورځ نه چې ماته الله تعالی د سورة البقرة او د سورة آل عمران علم را کړی دی، خودنه راته کړی ده، شعرونه میرونه کې نشته، شعرونه پرېږده. او بیا په بل روایت کې راغلی دی عمر رضی الله تعالی عنه ته ویل قد أبدلني الله به البقرة وفي روايتنا القرآن، دا غیب بدل کی ماته الله تعالی د سورۃ البقرہ علم را کړی دی او یاد قرآن علم را ترا کړی دی. عمر رضی الله تعالی عنہ الخا خوشاله شو، وګوره چې څومره مشهور شاعر دی، په زمانه د جاهلیت کې هم او په زمانه د اسلام کې هم. تاسو ته ویل یو سل سلور پنځوس کال عمر یو. عمر رضی الله تعالی عنہ په دې خبره باندې خوشالم شو ډیر، او پنځه سوه روپۍ ولا په تنخواه کې اضافه کړلی، پنځه سوه روپۍ. وګوره ته داسې سړی، پنځه سوه روپۍ ته په دغه وخت پنځه سوه روپۍ ته نور هم په تنخواه کې اضافه کړلی. الاستيعاب په معرفت الاصحاب د ابن عبدالبر، هغې دغه واقع ذکر کړی ده. تهذیب الاسماء کې هم دغه روایت ذکر شوی ده. د دې ډېر فضائل دي، د دې صورت ډېر فضائل دي. دیو جنا علماء ذکر کړی دی، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ په تفسیر فتح العزیز کې وای وای پدې کې خکارا پنځه سو احکام د الله تعالی پدې کې ذکر شوی، پنځه سو احکام. آیات المدائنه کې صرف پنځه ش احکام پدې کې ذکر شوی. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وای دومره کامل او دومره جامع صورت دی ده. او ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای په دې صورت کې پنځل مثالونه الله تعالی ذکر کړی دی، دا دومره عظیم شان صورت دی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ په موتا کې ذکر کړی دی چې عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا صورت په اتو کالو کې زده کړی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ په موتا کې ذکر کړی دی په اتو کال کې دا صورت زده کړی، دلې اتو کال ورکړی خو دې صورت زده کړل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پہ الاتقان پہ علوم القرآن کی امداد ذکر کری دی. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہ موتا کی امداد روایت ذکر کرے چ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا سورت پہ اتکال کس دا کرے دل اتکال وخ ور کرے او دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پبارک راغلی دی چ دولس کال پدی بنی لگولی دولس کال کے سورۃ البقرہ مع الاحکام دا اختتام تر سوالی وا او بیا پر روایت کراغلی دی پا آخر کے بیا او خیز زبح کرے الجامع لی احکام القرآن دا امام قرطبی اغیدہ ذکر کری دی. نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی تا دول اسکال ورکڑی دی سورت تا سورة البقرہ احکامات دا دی اغا حکمتونا او اغا رازونا اسرار ردیز دا کول پا دول اسکالو کی او بیا پا آخر کی کلے چی دا سورت زدکن او خیلال کا خیرات اوکا نو دا قرآن پا اختتام کی خوبیا غٹ خیرات پکار دے یو رسم و رواج دے او یو پا دی خوشحالی کی یو پروگرام کول دی خ خبر دا زوی دی حفظ وکا و قرآن یاد کا زوی دی عالم شو دا اللہ تعالی دا رضا پا خاطر دا اللہ تعالی دا دی نعمت دا شکریا دا ادا کول پا خاطر باندی یو او خلال کا یو غوائی علال کا یو دودری چرگان علال کا غریبانان طالبان مجاہدین اتراولا دا محلی یو دودری کسان لس کسان سپنگیری راولا دعا وکی چا اللہ تعالی زما دی زوی توسا دا حق دا بیانول توفیق ورکی داو تو گوئے نو دا اللہ تعالی دا شکریا دا ادا کول پا خاطر باندی دا دی نعمت دا شکریا دا ادا کول پا خاطر باندی خیرات کول دا صحیح دی او نن سبا خفکی گو ونسی او رسم رواج تا جوڑ شوی دی زرورقی او نن سبا دا زرورق واخ دی لقندہ چیزونا راوالا بس دیتا بے نگوری چی دا پا علیب باتا پوئی گی کنس شلے کلے بس زرورقی پا وروا چوا دا بیا یو رسم و رواج جوڑ شوی دی دا گاڑی و تا گل پوش کا بس گلون پا آغی باننی ولا گوا او بیا دا جماعت بیا حرمتیم کوا دا مدرسی بیا حرمتیم کوا بیا گاڑی زی پا زیبانی پا دا غی کی ودروا پا سرک کی ودروا چی نور مسلمانانم پا غی کی تکلیب بانی شی دا کول ندی پکار رسم و رواد جو لول نا دا اللہ دا نعمت دا شکریا دا ادا کول پا خاطر بان عمر رضی اللہ تعالی عنہ چی سورة البقرہ اول وستلا او خیلال کا مسلمانان تی دعوت ورکوی راشی نن زمان دا سورة البقرہ ختم دے دا سورة البقرہ دی بانی می زان پویا کوا اللہ تعالی پا دی بانی پویا کلم امام قرطبی رحمت اللہ علی دا غدی کرکڑی تا استماویل او شعب الایمان کی هم دا غروایت تی کرشوی دے شقیق ابن سلام رحمت اللہ علی وی ویو کرتا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سورة البقرہ والوسط او دا غی عجیبہ تشریح او دا غی عجیبہ تفسیر یوکا نیو سلی دا خبر اوکلا وی لو سمعت هذا الدیلمو لأسلمت وی دیلم قبلی دا دیلم والا خلکو کافرانو کچر دا تفسیر او ریدلے وی کنا او دا وضاحت او دا خونے والا ورکڑے وی نو یہ اغوب ایمان نہ وڑے وی اغوب مسلمانان شیو دا دسی صورت دے کہ دا پا خون مانی وی پا دیوانی استادم پا دیوانی پویئی او شاگردانم دیتا او ریدون کیم دیتا پا صحیح طریقہ بانی غوک کی دی نوی پا دی که دم را خون دے دے سڑی وی چی دیلم خلکو بم ایمان ناوڑے وی اسلام بے قبول کرے وی دا دسی عجیبہ صورت دے امام تبری رحمت اللہ علی دا غا روایت دی کر کرلے دا شقیق ابن سلمہ رحمت اللہ علی نو دا صورت چی دے دا دیر عجیبہ صورت دے اسماء السورہ دا دی صورت نمونہ یو دی صورت تا صورت البقرہ وی من قبیل تسمیت الکلی بی اسم الجز دیوانی خوئی گئی کن یعنی پا دی کی یو واقعہ جی کرشوی دا دا بقری دا بن اسرائیلو نو دیتا وی تسمیت الکلی بی اسم الجز دی طول صورت تا دا یو جز پا وجبانی دی طول صورت تا دا نمر پلے شوی زکر دا واقعہ با کی مشہور دا دیر زیادت او اللہ تعالی دغا واقعہ ذکر کړی د زکا یهودیانو او بعضی پا عربو کی چې یهود مزاج خلکو او دا غی نه متاثر د یهودیانو نه متاثر مشرکان اغیم د غوا عبادت کو د سخی عبادت به کو نو ردی وجنه الله تعالی په دې صورت کې غواقیا ذکر کړل د دې درد د پاره اجاعل انت بیقورا سلعة ذریعة بین اللہ والمتری سخے او غواب دا اللہ دا بے ذریعہ دا اللہ دا باران پمینت کی گنلا دا بے وسیلہ گردولا اجاعل انت بیقورا سلعة ذریعة بین اللہ والمتری اللہ دا واقع ذکر کل چپا مشرکانو بانیم گز راکا گی او دغسی پا یہودو بانی اللہ تعالی رد وکی تو دیر پار اللہ تعالی دا واقع ذکر کرے گا خپل زیبان بے تفسیر رازی وضاحت پہ رازی دویم نم دری سورت سورت الزہرا لکہ حدیث کی دا غراغ لل اقرا الزہراوینی البقرہ و آل عمران مکی داغی تفسیر ذکر شو پڑک کا ان کی سورتوں نے دیا دغسی دی سورت تا سنام القرآن ویلے کی گی درم نم سنام القرآن داغیم تغیر پارم حدیث مکی ذکر شو سلورم نم دری سورت سورت و پستات القرآن سورت و پستات القرآن پستات ویلے کی گی خیمے تا غٹی خیمے تا ویلے کی گی دی سورت تا سورت و پستات القرآن ویلے کی گی کما ان الفستات یحیط باہلہ کذالک البقرہ محیطت علی اکثر مضامین القرآن لکہ سرنگی چی فستات یعنی یو غٹ خیمہ دا او پا خیمہ کی جسو کی اغیر ٹول را گیر کڑی نو دغسی سورۃ البقرہ تا پستات القرآن زکوی چی اکثر مضامین دا قرآن کریم آغا پا دی کی جمع شوی دی اکثر مضامین دا قرآن آغا پا دی سورت کی جمع دی دی وجنا ابن العربی پا احکام القرآن کی ذکر کری دی وی باج علماء ذکر کری دی چی پا دی کی زر اخبار دی پا دی کی زر اوامر دی زر نواہی دی امام ابن کثیرم دا ذکر کری دا دسی عجیب سورت دی زر اخبار زر اوامر زر نواہی ابن العربی احکام القرآن کی او امام ابن کثیرم تلالی داغی وضاحت ذکر کری دی او دا سورت سورت البقرہ مدنی سورت دے مدنی او دا مکی وضاحت مخ کے بیان شو اگر مضمون پزین کی یاد ساتھ ترتیب نزولی دے اور ترتیب قرآنی دے داغی وضاحت میں دتو کو نزول کی دا و اتیائم سورت دے او ترتیب قرآنی کی دویم نمبر سورت دے الف لام میم اللہ تعالیٰ فویگی پمانا ددی حروف اللہ تعالیٰ خبر دے پمانا ددی حروف باندھے دیتا حروف مقطعات وئی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ذکر کرے وَإِنَّ فِي كُلِّ كِتَابٍ سِرٌ وَسِرُّ الْقُرْآنِ أَوَائِلُ السُّوَرِ دا ہر یو کتاب پل راز وی او دا قرآن کریم راز اوائل سور دی حروف مقطعات دی ان فی کل کتاب سر و سر القرآن اوائل سور تفسیر کبیر کی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دا قول ذکر کرے بس دا اللہ تعالی دا کتاب راز دے بس خطیب شربینی پا تفسیر سراج المنیر کی ذکر کرے دی اغوی وی ان اللہ تعالی استعذر نفسه بعلم اللہ تعالی خپل ځان پا علم سرا غورا کرے دی لا تقدر علیہ عقول الانبیاء بعض علوم اللہ تعالی اغد ځان سرا ساتلی دی چغیتا دا انبیاء علیہ السلام عقلنا مغیتا نرسیگی ولا انبیاء استؤثروا بعلم او بیا دا انبیاء علیہ السلام سرا دا سی علوم دی چغیتا دا عام خلق و ذہنون نرسیگی اغا علوم چی اللہ تعالیٰ پی خپل ذان غرہ کردے پا اغا علومو کی یو سدے دا حروف مقطعات پر سورتن کی اللہ تعالیٰ ذکر کری دا دے علم اللہ تعالیٰ دا خپل ذان سرسا تلے دے تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری بعض علوم دا سری چا اللہ تعالیٰ پر خپل ذان غرہ کرے دے یوازی کرے دے هغه علم علوم الله تعالی پیغمبرانو تم ندی ورکړي، نو بیا بعض علوم داسې دي چې هغه الله تعالی پیغمبرانو ته ورکړي دي چې هغه عوام خلکو ته ندی ورکړي، عام عالمانو ته هغه ندی ورکړي. نو په هغه علومو کې چې الله تعالی پی ځان غوره کړی دي، په هغې کې د حروف مقطعات علوم هم دي. دا حروف مقطعات و فبارکی یو بدا خبریات ساتے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ او امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے دی یو بدا عقیدہ ساتے کہ دا حروف اللہ تعالی عبس نری نازل کرے دا عبس نری یو عقیدہ بدا ساتے دا بھی پیدی اللہ تعالی نری نازل کرے. دویم علماء دا ذکر کرے دی پا کم صورت کی چی کم مقطعات ذکر شوی دی نو دا خاص دی پا خپل مورد پوری دا دا بل صورت سر نشوی لی. اسی یو مثال لطبیم دا سور اعراب تاول کی اللہ تعالی وی الف لام میم صاد، اس دا دا سورت الاعراب سر خاص دی، دا نشی کولی چی الف لام میم صاد اغا دا سور بقری سر ولگی او الف لام میم داوی سی سورت الاعراب تا. دا هر صورت سره کوم مقطعات ذکر شوی دي دا غي سره یو خاص تعلق دی، هغه به خاصی په خپل مورد پوری دا غي نه علاوه د بل صورت سره غنه شویل. او درېمه خبره، درېمه عقیده به دا ساتي نؤمنو بأن من اراد الله به فهو حق، دا عقیده به ساتي چې د دې حروف مقطعاتو نه د الله تعالی کومه اراده د هغه حق دي، بس د الله تعالی چې دیاره اراده ده بس هغه حق دي. دا عقیده ساتل موږ تاسو لپاره کار دي. او دا خبره دا په مقطعات په اول د کلام کې د آدابو د فصحاو او د بلاغاو نه هم دي ده، په دې باندې هیڅ عربو په دې باندې اعتراض نه کړی، نو دا کول پکار دی، په دې باندې اعتراض نشته دی. بیا مقطعات چې راغلی دي دا د نهي شو سورتونو په اول کې راغلی دي، یو کم دیر سورتونه، او دې ته مقطعات ولې ویل کیږي؟ وجر تسمیه څه ده؟ ولأن علم الإنسان منقطع عنه، علم د انسان د دینه قطع شوی دی، لکه د انسان علم په دې باندې کار نه کوي، د دې وجه نه دې ته مقطعات ویل کیږي. لأن علم الإنسان منقطع عنه، بیان د حکمت په نزول د مقطعاتو کې. دا مقطعات الله تعالی ولې را لېږلي دي؟ دو مفسرینو لیکلی دی یو پدی کې ابتلا ده په علما باندې، که یو څومره غټ عالم شي خو لیکن الله تعالی په هغې باندې ابتلا کړی ده، څومره غټ علم دی سره خو په الف لام میم په مطلب باندې بیا هم نه پوهیږي. درې حروف دي، الف دی، لام دی، میم دی، الف لام میم. نو ابتلا ده په علما باندې، څومره غټ عالم ولې نه خو بیا هم په دې باندې پوهیږي نه. دویم حکمت په نزول د دې کې دا دی، په دې کې غرض بیان د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. مسلمۃ الکذاب چې هغې د نبوت دعوه کړې وه، هغه نبی علیه السلام ته ویل چې ستا وحی ناقصه ده او زما وحی هغه کامله ده، وی تا باندې سورۃ الفیل نازل شوی دی، په ما باندې هم نازل شوی دی، خو زما هغه وحی کامله ده او ستا هغه ناقصه ده، ځکه تا باندې چې کوم سورة الفیل نازل شوی دی په هغې کې د فیل تعریف نشته دی، او با باندې چې کومه وحی نازل شوی دی نو په هغې کې د فیل د اتی تعریف دی، په هغې کې خوی تا باندې کومه وحی نازل شوی دی. مسلمۃ الکذاب هغه وی ما باندې دا وحی نازل شوی ده، الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل، له ذنب وبیل وله خرطوم طویل وله اذنان کبیر، په ما باندې دا وحي نازل شوی دا قصه. نو الله تعالی په قران کریم کې مقطعات نازل کړی دي بانه ان کان هاذا القران مبترن تبين مراد هاذا الحروف. قران کریم کې الله تعالی مقطعات نازل کړل کدا قران د ځان نه جوړ شوی ځان نه جوړ شوی مزه تاسو سره مقطعات معنا وایي ځا د دې په مطلب باندې ځان پوهې کوي ځا نه شي کول. الله تعالی په هغه باندې رد کړي. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا تفصیل ذکر کړی دی. زمونږ استادان به خبره کوله دې صورت کې دا وایي دا بیا د آخر پورې نه ویل کیږي صحیح استعمال نه صورتونو کې دا راغلی بس دې کې دا وضاحت زده کوي بیا په نور کې دا نه ویل کیږي. زمونږ استادان یو خبره کوله دا مقطعات په باره کې ډیره بهترین او ډیره عجیبه خبره وی الله تعالی انسان مکلف ګرځولې دی په عبادت باندې او عبادت دو قسم دی. یو هغه عبادت دی چې دا غي حکمتونه انسان ته معلوم دي. مثلا منځ ولیک انسان تدیر فار چې د زړه او عقیده پاک شي یا کنعبد و یا کنستعين الحمد لله رب العالمین د صفاتونه د الله دي. یو هغه احکام د الله تعالی دی هغه عبادت دی چې دغه حکمت انسان ته معلوم دی لکه مثلا منځ پدې کې تطهیر القلب دی تطهیر العقیده دی پدې کې یا روجه ده روجه ولنی ولیکي لکسر شهوتی لدفع شهواتی چې خواهشات د انسان ختم شي یا مثلا مسلمانان مکلف دی په زکات ورکول باندې هغه کې حکمت څه ده دی تطهیر الاموال چې مالونه پاک شي. خبره یې راوي مونږ تاسو ټول مؤمنان مسلمانان مکلف یو د الله تعالی بندگان یو مکلف یو په عبادت باندې. نو عبادت دو قسم دي یو هغه عبادت دی چې په هغه باندې مسلمانان مکلف دی او د هغه حکمتونه معلوم دي لکه مثلا منځ شو روژه شو حج شو یا منځ روژه ده یا زکات دی. دویم هغه عبادت دی چې هغې باندې مسلمان مکلف دی خو د هغې حکمتونه معلوم نه دي لکه مثلا احکام د حج دی طواف دی اوس طواف د بیت الله د کواب د کعبې نه تاویږه یا مثلا په مینا کې شپې کول دي عرفات ته ختل دي یا په مزدلفه کې ساری دل دی وغیرہ وغیرہ. نو اوس په دا مسلمانان منی اگر کده دې حکمتونه مسلمان ته معلوم نه دي نو دویم قسم هغه عبادت شو چې دا غي حکمت مسلمان ته معلوم نه لري خو مسلمان زکه کوي چې مسلمان دې ته وایي چې هغه مکلف دی د الله تعالی په عبادتو باندې په احکاماتو باندې. نو دغه څه وایي د قران کریم آیاتونه دا دوه قسمه دي یو هغه دی ظاهر المعنا ظاهر المراد والمعنا چې دا غي معنی مخکاره ده او دا غي مراد او دا غي مطلب مخکاره دي هغه ته محکمات ویل کی دا غي په واره کې مسلمانان مکلف دي چې په هغه باندې عمل وکي لکه الله تعالی وی لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما یا نور کم احکامات اقیم الصلاة و آتو زکاة یو آیاتونه هغه دي چې دا غي معنا هم معلومه ده او دا غي مراد هم معلوم ده هغه ته محکمات او دا غي په باره کې دا حکم دی چې په هغه باندې به عمل کوي. دویم دی غیر ظاهر المراد چې دا غي مراد ښکاره نه دی هغه ته متشابهات وایي او دا متشابهات بیا په دوه قسمه دي دا ډیر زیات عجیب او ډیر بهترین سبق دی دا به خامخا زده کوي. دویم هغه آیاتونه دي چې دا غي معنا او مراد ښکاره نه دي دا بیا دوه قسمه دي متشابهات یو هغه دي چې معلوم المعنا دي مجهول المراد دي لفظي معنا یې خو معلومه ده خو مراد یې ښکاره نه دي متشابهات دوه قسمه دي یو معلوم المعنا مجهول المراد. وګورئ دلته مثال هم په هغې باندې پوهیږئ لو وګورئ سورۃ البقرہ کی براشی وجه اللہ یوسل پن لسم نمبر آیات کی وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه اللہ اس وجهن پا قرآن کی راغلے دیکھن دے وجه اللہ اس دا متشابہات دی خلیکن دا وجہ معنی معلوم دا خلیکن مراد معلوم ندے متشابہات دی معنی دا وجہ معلوم دا کنا دا مختوی لیکی کنا عربی کی وجہ مختوی لیکی خدا مجهول المراد دے مراد معلوم ندے کما یلیق بشانی خلق کوئی اگر ابل آیات ہم اگر سورة المائدہ سلور شپیتم آیات کی براشی بل یداہو مبسوطتان دا اللہ لا سنا پراخ دی یداہو دا ید معنی معلوم دا چی لاس طویلے کی او یدان لا سنو طویلے کی خو مجهول المراد دے یا اگو رئی سور سواد کی براشی پنزا او یا نمبر آیات کی یا ابلیس و ما منعکا ان تسجدا لما خلقتو بی یدی یوم متشابہات آغا دی الظواہر المعنی مجهول المراد دوسری سور اعراب کی براشی سلور پندو سم آیات کی استوا علی العرش استوا معنی معلوم دا خلیکن مراد مجهول دے اللہ تعالی استوا کڑی دا پا عرش باننے سنگ کڑی دا اس دے کی بولان دے نزی کما یلیق بشانی ہی وی دویم اغا متشابہات دی چاگا مجهول المعنی والمراد دی کلی ہی ما معنی ابن المعلوم او داغی مراد معلوم ندے انسانانو تا اغا مقطعات دی اوائل السور خبر بانی دماغ خیل لپیو نشولے احکام دا مومنان مسلمانان بیا ته خلاصو مونږ مومنان مسلمانان یو مکلف یو په عبادت د الله تعالی باندې مونږ استادان بدای او مومنان مسلمانان چې په کوم عبادت باندې مکلف دي نو هغه عبادت دو قسم دي یو هغه چې دغه حکمت بالکل ښکار دی لکه مونږ وکا چې عقیده دی پاک شي زړه دی پاک شي زکات ورک چې مال دی پاک شي روزه ونیسا چې خواهشات دی ختم شي د سختو سره عادت شي دا حکمتونه دي کړه دویم اغا عبادات دی چی داغی پا حکمت بانی منگو تاسو نیو پویا خکو بے خام خا دکا چی مسلمانانیو حکمت را تا معلوم دیو کنا دی معلوم کابین تواب کا وست شاپیر اگر زمن دیو ها خوص سمطلب دیر دی حکمت افسده بس حکمت شتا دیو کنا بس اللہ وی کوئی پا مناکی پا مزدلفی کشپی کوا عرفات تخیجا دو صفاو دو ما وغیرہ وغیرہ بس دغا اللہ تعالی احکامات را لگری دی پا حکمتون بانی پویا نیو خوکو بے نو دغا سی زمونگ استادانو بیول چرا قرآن کریم آیاتون دو قسم دی یو اغا دی ظواہر المعنی والمراد اغیط محکامات وی دا اغیط بارا کی حکم دادے چی اغا با کو پا اغیط بانی با عمل کو معنی معلوم دا اقیم الصلاة اقیم معنی معلوم دا رستو دغا یقیمون الصلاة کی اس مونگ کو معنی سنگ معلوم دا صلاة معنی معلوم دا آت الزکات معنی معلوم ادا الزانیت والزانی پج دی باغی معنی معلوم ادا السارق والسارقۃ معنی معلوم ادا وغیرہ وغیرہ وحرم الربا سود اغی معنی معلوم ادا دی بانی بعمل کے دویم اغا آیاتون دی متشابہات دا متشابہات بیا دو قسم دی یو اغا دی ظواہر المعنی مجهول المراد معنی معلوم ادا خلیکن مراد دا غیخ کارن دی وجه اللہ یداہو بیدی استوا علی العرش دا دی لفظی معنی معلوم دا خلیکن مراد اللہ تعالیٰ تسپار علی شوی دی دویم اغا متشاب دا دی فبارکی حکم دار توقف بکو منگا سبکو توقف بکو بس دی پسی بولان دی نزی دی پسی با چخچی نرخ لی جداولا ٹیخا مخوا او دویم اغا متشابیحات دی چاگا مجهول المعنی او مجهول المراد دوان دی لکا اوائل السور مقطعات بس منگے الولو منگ پدی بانی مکلپ یو اللہ اعلم بی مرادی بس دی دی بانی بخخوای بس خبر بخلص ہوئی الف لام میم اللہ تعالیٰ کوئی گی پمانا دی حروف بیا باز خلقو پدی کی تاویلات کھڑی دی کوئی دا الف نو مراد دا دے دا لام نو مراد دا دے دا میم نو مراد دا دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یو تاویل نقل لے اغوی امام راجی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کرے تقریباً شل اقوال لی پدی کے خواہ داس به شل وای وته بیسه کو شل کی وخمن د دوم معلوم نشي اغه دو به وای چې کوم نه معلومیږي دو درې به وای به خی آسان چې چا یو معنای بیان کړی دا یو تعویل به کې کړی دی نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی الف کی اشاره دا انا تا او لام کی اشاره دا الله او میم کی اشاره دا دا صرف اشاره دا په یقین سره دا نشه ویل مخکې مونږ خبره وکړه لږی دا غي تفصیل ته تیاری میم کی اشاره دا اعلم ان الله اعلم ز الله تعالی موزه په هر څه باندې پویګما الف لام میم کی ودی ته اشاره دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی امام راجع رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دغه ذکر کړی دی ان الله اعلم ز الله یم الله تعالی وی ز پوی یم په هر څه باندې پویګم دیم امام راجع رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کړی دی د امام ضحاک کول ذکر کړی دی وای الف کی اشاره د الله من الله لام کی اشاره د جبرئیل علیہ السلام او میم کی اشاره د محمد صلی الله علیه وسلم ته نو سو معنی دا د اصل کی انزل الله الكتاب على لسان جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالی دے طرفنا جبريل علیہ السلام پر محمد صلى الله عليه وسلم نے دا کتاب راوڑے دی الف لام میم کی ودی اشارہ انزل الله على لسان جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم دام امام راجع رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کھڑی یو بل معنی ذکر کړی دا امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر زاد المسیر کی اغم دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول لے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان هذه الحروب ثناء الله علی نفسه دا حروب چې الله تعالی کوم ذکر کړی دی نو دا دا الله تعالی په خپل ځان باندې ثنا ده بس دا دا الله تعالی د ثنا کلمات دي الله تعالی په هغه باندې خپوی دی یو بل تعویل پکې علماو ذکر کړی دی تفسیر الرحمن هغه وی الف کی اشاره د اصل تا او لام کی اشاره د لازم تا او میم کی اشاره د مستدل تا نو څه معنی ده الاصل اللازم المستدل هو هذا الكتاب اصل لازم او مستدل چې هغه دا کتاب دی په دې باندې دلیل ونیولای شي په دې باندې دلیل ونیولای شي دلیل چې هغه قران دی حدیث دی اجماع امت دا بیا کم مظهر دی او کم مثبت دی تاسو ته بیا ویل ځان له اصول کې وای الف کی اشاره دا اصل تا او لام کی اشاره دا لازم تا او میم کی اشاره دا مستدل تا نو اصل لازم پا مستدل کی هو هاذا الكتاب دا کتاب دی پدی باندې دلیل نسا او تی بو تی مو آیا بلکی دا عقیدی مسائل بیانین نو قران نے بیان کا قران کی وای دارا غلی دی اللہ دا سی وای تفسیر الرحمن تفسیر دی غی دا ذکر کړی علامہ نصابوری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی هغه وی الف کی اشاره ده استقامت تا او لام کی اشاره ده حاصل بالمجاہدی تا او میم کی اشاره ده مقام ده محبت تا نو هغه استقامت چې هغه په مجاہدی سره حاصلیږي دا به دی مقام ده محبت تا الله تعالی ته رسی الف کی اشاره شو استقامت لام کی اشارہ دا اغا استقامت حاصل بالمجاہدہ او میم کی اشارہ دا مقام المحبت تا مجاہدہ چھ دے اکلا استقامت چھ دے حاصل کا پا مجاہدی سرا مقام دا محبت دا اللہ تعالیٰ تبری ورسائی او دمونگ استادانو بے اولا خبر کول تفسیر کی میں اغا ندری دری واللہ اعلم کم تفسیر کی وی وی الف کی اشارہ دا اول تا لام کی اشارہ دا لازم تا او میم کی اشارہ دا مومن مسلمان تا اول لازم تا مومن مسلمان منی ذالک الکتاب الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان انسان پیدا دا دیر پار دیش دا اللہ تعالی کتاب زدکی نو الف کی اشارہ دا اول تا لام کی اشارہ دا لازم تا میم کی اشارہ دا مومن مسلمان تا اول لازم په مؤمن مسلمان باندې مخکې د پټیو د کټیو غیرنه هغه سره د قران دی قرآن تب توجہ اکثر خلق کو یار نا وزگار ہیں نا دادا وزگار کارنر دی تو وزان وزگارے کہ وزگاری او کنے دی تو وزان وزگارے اول لازم پہ مومن مسلمان مندی هو آذل کتاب دا کتاب واللہ اعلم الف لام میم اللہ تعالیٰ پوئی گی پہ مانا دے حروف باندے اللہ تعالیٰ پوئی دے پہ مراد دے حروف باندے اللہ اعلم بی مرادی ہی ذالکا دیروں پہ سرینوں بستغ مانا کرے دا کم دکی چرازیوں بستغ مانا کرو اللہ اعلم بی مرادی ہی ذالکا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ذالک الکتاب دغا کامل کتاب دے لا ریب فیہ نشتر شک پدی کی اجداد اللہ تعالیٰ دے طرف نہ دے ھدی للمتقین ہدایت دے رفار دے پرہیزگارانو ذالک الکتاب دیدے کہ سوال دار عزیز ذالکا دا اسم اشارہ دا بعید دا پارا او مشارن علیہ کتاب قریب دے تصویر لی حاضا دے زا کرے و ذالک دے حاضا دا قریب دا پارا دے زا کرے دا متوسط دا پارا دے او ذالک دا بعید دا پارا دے نو دلتا کدا سنگ چل لے ویدق قیدہ کلیہ ندا خبر اخلاص دا دغ قاعده کلیه نه ده بس خبر اخلاص شول دیوان خو نه تاسو چې موږ خپل نه ونه خرابو خامخه نو بیا علماء ذکر کړی دی ذالیکا دا بعد چیرې دا دو قسم دی یو دی بعد مکانی مقامی او دویم دی بعد رتبی نو ذالیکا کی اشاره کیږي بعید تا هغه بعید عام دی که بعد مکانی دی او که بعد رتبی دی که بعید مکانی دی او که بعید رتبی دی تفسیر عون الرحمن پی تفسیر القرآن اغزی کرکڑی دی و اشار الیه بی اشارت البعیدی لعظوی من شرفیه و علوی منزلتیه اس پر ترجمہ غشان دکی کوئی ذالک الکتاب و ذالک آغا چی آغا پر دیر عظویم شرافت کرے و پر اوچتا مرتبہ کرے الکتاب و آغا کامل کتاب دے نو بعد مکانی خونیشتا دے خو بعد رتبی و بعد منزلی اغشتا دے وی اشار الیه بی اشارت البعید لعظیم شرفه و علو منزلته تفسیر عون الرحمن دا ذکر کری او دی بعد رتبی تا اشاره دا فا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا سور مزمل پنزم آیات کی بغراشی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وینا وی دا نحوی دا قسر نمانما قیدہ خونہ دے چھ قرآن دے غیر پر اورانا ہوئی اوہی لا یلزم ان یکون ذالک للبعد ابدا اوہی دا سا لازم نرے چھ ہمیشہ را پارا دے ذالک راشی او دا بعید دا پارا دے راشی اوہی بل قد یکون للقرب کل ذالکا دا قریب دا پارا مرازی اوہی دا یو زی کے بخت دا جواب کینو بل زی کے بیاس خبر رکھے نو یو گوری قرآن کی دا استعمال شو دی سورۃ البقرہ دری او یایم نمبر آیات کی براشی کذالک یحیی اللہ الموتا و یریکم آیاتی دل دخو بداوی چی بعد رتبی دی آل تبولا بیا سویتا نو یہ خبر اخلاص کدا قید کلی خوندن ہر دے کی ذالک دا بعید دا پارا نرازی بلکہ اکثر دا غسیدہ درہم جواب ذکر کردے امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی وی ذالک کی اشارہ دستا الی الصور المنزلت قبل البقرہ ذالک کی اشارہ دا اغا سورتونو تا چاگا نازل شوی دی دی سورت البقرہ نمخ کی دی سورت البقرہ نمخ کی سمرہ آیتون نازل شوی دی شپا گاتی ہے دا واتیہ تستموئے کن واتیہ نردین مخ کی دمر سورتون نازل شوی دی ذالک اغا سورتونو چی دی سورت البقرہ نمخ کی نازل شوی دی نو خو مخ کی نازل شوی دی کنا بعید دی آغا الکتاب یا بل یو مانا ذکر کری دا مپسرینو دام امام راضی رحمت اللہ علیہ دا مانا کری دا و ای ذالک کی اشارہ دا الی ما فی اللوح المحفوظ ذالک حق سو چی پا لوح محفوظ کی موجود و الکتاب و آغا کامل کتاب دے دا قرآن پر شکل کی ابو حیان رحمت اللہ علیہ یو بل تر رب تبکی تلے دا اغوی ذالکہ کی اشارہ دا مڑا صراط مستقیم تو مخ کی سورۃ البقرہ کی ذکر شوی یو پانا پرق دے وے ولی وے بعد پکشتہ دے کنا سمر کرخی دی وے مخ کی پکی دے پکی بسم اللہ دا ذالکہ اغا صراط مستقیم الکتاب و اغا گرے کامل کتاب دے اغا صراط مستقیم چا اغا مخ کی صورت کی دے وے لے و بیا پکی وہ درس کی خو پکی بیا ورزی ما گفتی دی ورزی ورز دو پک ممینز کیا گفتی دی وہ پانا پکی ممینز کی تیرے شوی دی ذالک آغا صراط مستقیم الکتاب و آغا کتاب دے لاری بپیہی داسی کتاب دے جب آئی کی شک نشتا دے ابو حیان نمت اللہ علی تفسیر بحر المحیط کی دغا مانا کردے الکتاب مادد کتاب قرآن کریم کی دری سوان اللہ اسکر تراغ لے دا مختلف معنی بے پا قرآن کریم کی راضی کتاب راضی فماند ہر حاشی توی چپاغی کی مؤلفی یو سب کی جمع کل ایشوی قرآن تا کتاب زکوی لئنہو جمعا جمیع مقاصد الکتب السماویہ دے قرآن جمع کری دی طول مقاصد دا سماوی کتابوں پر قرآن کی ذکر شوی دی زکر دیتا کتاب وی کتاب جمع کول دی دیکھم طول مقاصد دا سماوی کتابوں ذکر شوی دی ردی و جن دیتا کتاب وی ذالک الکتاب دا کامل کتاب دے لا ریب فی کتاب دا جنس دے دا ٹکم چی دے دے کس دکو نو دیر زین کی منگ دا سوایو کتاب با ذکر شوی مونگا معنا کو کتابونا بچ دیدے کہ مزدکا بس خبر اخلاص شولا کتاب دا جنس دے خلیکن کلا جنس دا منحصری پا پرد واحد کے نبیابت صرف یو کتاب پا باز ان کی مرادی اغتا سو ویلے شئی اغلط کی دا آیات متاس معلوم ہو لے شئی چھ دیدے کہ دا کتاب جنس دے منحصر دے پا پرد واحد کے او کنا جنس پا خپل معنا سر دے ال تک آیاتون کی کل راتل نو بیا تو سوچ کا وئی کہ زما تو فکر وو کنا ہوتا سما خبر او کلا او نو دل کی دا منحصر دے پر دی کامل کی چاغه قران کریم دے او مفسرین لکھری دی لام پہ کی رفارہ دا کمال دے تے دیو جنا تا سما ترجمہ دا او کلا ذالک الکتاب او دا کامل کتاب دے قران کریم لا ریب فیہ نشترے شک پاگی کی شک پہ نشترے دا لا ریب فیہ پدی کی دو احتمال دی یو احتمال دا دے چی دا صفت سلبی دے لپاره دا کتاب او دا علت دے لپاره دا ما قبل نو اس ترجمہ ودس کوئی دو ترجمہ ارتا کو مخا دا لا ریب فیہ دا صفت سلبی دے دا الکتاب دا پارا او دا علت دے دا ما قبل دا پارا نو اس مانا دا شورا ذالک الکتاب دا کتاب دا قرآن کریم کامل کتاب دے دا قرآن کامل کتاب بولے دے زکا لا ریب فیہ نشتر شک پر ایکے دا علت شو رفار دا مقبل دا دلیل شو دا غید کمال دا پارا دویم تفسیر علماء دا ذکر کردے دے وی دا نتیجہ دا مقبل لا ہر کل چی دا قرآن کریم کامل کتاب دے نو معلوم شو لا چی بدے کے ریب نشت دے دا نتیجہ شو لا دا مقبل دا دویم تفسیر شو پکی ذالک الکتاب و دا قرآن کریم کامل کتاب دے نو ہر کل جی کامل کتاب دے نو لا ریب فیہ دا نتیجہ شولا چی بدے کی شک نشت دے چی کاملی خوبیا پکی شک نشت دے کر دا نتیجہ شولا او یا دا علت شو رفار دا ما قبل دا قرآن کریم کامل کتاب دے ولی کامل دے زکا چی شک پکی نشت دے اولنے تفسیر دا شو دویم دا شو دا نتیجہ شولا دا فار دا ما قبل دے دے کیا سوال او دا غی جواب سوال دا دے چی قرآن کریم کے دل دکی نفی دا ریب شوی دا بل استغراق دے کی شک بالکل نشت دے او وجود دا مرتابین و دلیل دے پا ریب باندے تا سوائے کنا مبدد مشتقی پا مشتقی کی مبدخا مخا موجود وی دا دلالت کی پا وجود دا مبدے باندے تا سوائے پلانے سڑے زوارب دے وہن کے دے نو وہن کے ہو آغائی چو وحل موجود ہی کن یا وحل شوے دے نو وحل شوے علا دے چو وحل شوی کن نو وجود د مرتابینو په قران کریم کې دلیل د وجود د ریب د په قران کریم کې او الله نه پی د استغراق کې لاره و پی دې کې شک نشته ده ته ما خبر باندې پوښی شوی جواب دا غن ډیر علماو جواب کړی دی یو جواب د قران نه خپل معلومیږي القران یفسر بعضه بعضا د ټولو نه بهترین تفسیر دار چې قران تفسیر په قران سره وکړل شي سورہ یوسف کی وراشی دی دے کے دا لاری بپی ہی ماندار چے مناسب ندا چے شکوشی پا قرآن کریم کے مانا یو دا دا لاری بپ مانا دا لائن بغیر ریب سردے شک پا کے مناسب ندے او قرآن کریم کے دا غصی شوی دا سورہ یوسف آتا در شم آیاتو گو رئی ما کان لنا ان نشرک باللہ من شئین ما کان لنا ندی مناسب زمونږ د پاره چې مونږ شریک جوړ کو د الله تعالی سره دویم جواب امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې او تفسیر سراج المنیر دغه سه تفسیر روح البیان اغي معنی کړی دوی دې کې دا نفی په معنا د نهي سره کله قران کې نفی په معنا د نهي سره راځي نو دیدی که مانا دا شولا لا ریب پیه شک مکوی پا قرآن کریم کے قرآن کی شک مکوی دا نفی پا مانا دا نهی سرد او دا غیر پارا تایید دراشی پا سورة البقرا یو سل ونوی نمبر آیات کی فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج سوک چی حج لارشی نو رفس بنا کئی فسوق بنا کئی جدال بنا کئی نو حال تک لا دا نفی پمانا دا نهی سره لا ترفسو لا تفسقو لا تجادلو نو نفی پمانا دا نهی سره لا ریب فیه نشتره شک فرے کے یعنی پا قرآن کریم کے شک مکوائی یو بلا مانا ذکر کرے دا علماء وی قرآن کریم کے شک مکوائی حدیث معنی دا تفسیر زاد المسیر معنی کری دا لا ریب فیه بی انہو ہدن شک مکوی پدی خبر کی چو قرآن کریم دا ہدایت دے ہدن للمتقین نو پدی کی شک مکوی چو دا ہدایت ندے بلکہ دا ہدایت دے یو بلا معنی جی کر کری دا ملہ علی قائر رحمت اللہ علی پا خفل تفسیر کی دا غیو تفسیر دے دا تفسیر انہو منہ یاد ہوئی دے بے منگ آسان آسان ہوئی تفسیر د مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ المسمى بانوار القران واسرار الفرقان د مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ تفسیر دے اغه یو ډیره بهترینه معنا کړی دا اغه وی لاری بپیه نشتره شک او قران کریم کې له اهل الیقین فی الدین ولا عبره بالشاکین والمنکرین وی لاری بپیه له اهل الیقین فی الدین دا چاچ دا اللہ تعالیٰ پا دین مانی یقین دے عقیدہ برابر دا مومن دے مسلمان دے دا غر پارا پا دے کی شک نشت دے اوکا شک ان کی بڑے کی شک کئی منکرین دے دا غی شک لہی سے اعتبارم نشت دے دا غی شک لڑو اعتبارم نشت دے دا کاسی دا غیر پارا علماء بیا مثال دی کر کڑے دا غیر پارا مثال غالباً تفسیر روح البیان دیکھ دا غیر پارا یہ مثال ذکر کھڑے دے او تفسیر ایوبی غیر پارا یہ مثال ذکر کھڑے دے وی لا ریب فیہ وی پا دیکھ شک نشتے رہے دے یقین والاو دا پاراو کا مرتابین شاکین او یا منکرین پا دیکھ شک کھینو دا غیر شک لے اعتبار نشتے رہے وی دا غیر پارا مثال دا سے دے لکہ یو سڑے وی چی عسل گبین دا خوب چے دے یو سړی د سفرا مریض دی هغه چې ګبینو خوري وای دا خو تریخ دی فرید د سفرا مریض دی نو دغه سی څوک چې مریض دی او په زړه کې مرض دی بی دینه دی نو دا غي شکل هیڅ اعتبار نشته رګبین ګبین خوګ دی اگر که څوک ته وای چې دا تریخ دی نو وای دی کنه خو داغه به ذائقه خراب وي داغه به قوت ذائقه خراب وي یا یو سړی مریض دی اکثر دغه سی وای د خولې خون می خراب شوی نو هغه باندې بیا امرود هم بدلېږي په هغې باندې بیا انار هم بدلېږي مڼه هم په هغې باندې بدلېږي په هغې باندې خو بیا خوږ چې هم بدلېږي نو دا منکرینو مثال دا سی دے لکا دا مریضان دا ذکر کری دی ذکر کری دی دا او دا غسی مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ پا تفسیر انوار القرآن و اسرار الفرقان پاگی کی دا ذکر کری دی لا رہی بپی ہی پدی کی شک نشتا دے اگر کبدی کی خلق شک کئی خدا دا شک ان کو غلطی دا لکا شک پکی نشتا دے اسے پکی کئی تک گبین کی خوک دے وس پچا بانی دا خوک نہ لگی نو دا داغ دا قوتی ذائقے فرق دے دا پگ کی دا غلطی دا لارے بپی پدی کی شک نشتا دے ہدل للمتقین دا غسی غرائب القرآن دا ذکر کری دی اغوی لارے بپی ہی دا قرآن کریم محل دا شک ندے و ان ارتابا فیه المبتلون اگر کباتل پرستو پدے کے شکڑے دے کھڑی دی کنا پاگی کے وی شک پکشتا دے نا اگر زان نبکی لگیا دی تفسیر غرائب القرآن دا ذکر کری نورم دیر معنی و پسرین و بیان کری ہدل للمتقین ہدایت دے رفارہ دا فریزگارانو ہدل للمتقین ہدایت دے رفارہ دا فریزگارانو دے دے کی بیا سوال دے و داغی جواب دے سوال دے دے کی دا دے چھے متقی ہو آغا چاہتا وی من حسلہ لہو الہدایہ متقی آغا چاہتا وی چھے آغا پا ہدایت باندی نسنگ ہدایت دے رفارہ دا ہدایت مندن کو دا خو تحصیل لحاصل دے او دا خوئی صحیح ندے منطقیان وی بیا گنانگاری گئی نو ہدل للمتقین ہدایت دے رفارہ دا متقیانو نو متقیان خو پا ہدایت بانی نو سنگ دا غدا پارا ہدایت دے اگر خود مخی نو پا ہدایت بانی دی نو تاسو بدا غین جواب کوئی یو جواب جی کر کردے امام تبری رحمت اللہ علیہ ابن جری رحمت اللہ علیہ تفسیر تبری کی اگوی دا متقین دی دے کی پا مانا دا موحدین سر دے او دا خودن پا مانا دا نورن سر دے نور للموحدین دا قرآن کریم رنا دا رفار دا موحدینو توحید والا پا قرآن سر دلیل نسی دا غیر پار دا رنا دا رنا نو ہدایت پا مانا دا نور سر دے او متقین پا مانا دا موحدین سر دے یا دوی مخبرہ دا ہدایت ویدہ سی او درجہ دا چی دا خو دسی ندے چی بس دا ہدایت یو چا تراغی او نور ہدایت تاغی کی نرازی دا خو زیادی گی نوی پا دی کی تکمیل دا کامل دے متقیان پریزگاران چی دی پاغی کی ہدایت شتا دے خو لیکن پا قرآن سر دا غی خط تکمیل لازی تو سر دا عبادی جوڑا کی چطے پی رفاس او گردو دا غی ستنی مشتا دے دیوارون متکڑی دی خو بیا پا کی بلپون اولا گئی نو اکثر خلق تپوسو کی کنے یارا آو عبادی پورا شوی دا خو بیا پا آخر کی وی کتج تپوسو کی پٹنگ دے پکی کڑا دے کنا پٹنگ خو پکی پاتی دے نا نو سنگ پورا شوی دے بیا پکی پٹنگ پاتی دے نو داغ تکمیل دا کامل دے یو شے دے سر پر سوالے دے خو لیکن داغی تکمیل بیام پاتی دے اگر کی بدا گئے وی آو یارا عبادی پورا کڑی دا سنگ کڑکوش دارو کری دا غا لگوری دی کنا شیشی مشیب کے لگول لی کنا رنگ پاتی ری شیشی پاتی ری دا تکمیل لا کامل شو اہدل للمتقین نو دا ہدایت دے یعنی دا دی متقیان و ہدایت پا دی بانی اغا نورم جاتی گی دا تکمیل دا غا کامل دے دس یہ مختم ہو چی بس مومن مسلمان کی ہدایت را غی بس پا دی دستن پا دی دے ودر و دس اولان نیم بوزا دس خونه دا گڑای چی سیل پا کی ختم شو دے اولان دی نزی بس دا قرآن کریم تکمیل لکامل کئی متقیان خپل کامل خلق دی خو دا قرآن چلولی نو پا دی بانی خط تکمیل لازی خط پوراوال ارازی ہدل للمتقین ہدایت دی رفارہ دا متقیان یو بل مانا جی کرکڑی دا زمونگ استادانو وی ہدن مراد پا دی دی که تثبت تی مراد دی او دا غیر پار دلیل خو مخ کیولی و کنا اهدن الصراط المستقیم اغزی کم دا غمانا وی چھے ہدایت خوشتا دے سڑے پا مانزبانی والار دے دا اللہ تعالیٰ کتاب للی نو سنگا اہدینا صراط المستقیم نو آل دکی منگا ویلیو چھے دا ہدایت نو مراد تثبت دے پا ایمان باندے نو دیدے کی مانا دا شولا خودن دا قرآن کریم ہدایت دے دا فارد پریزگارانو یعنی متقی پا ایمان کی او پا توحید دا اللہ تعالیٰ بانی چھے مضبوطی گی نو پا دی مضبوط والی کی دا قرآن تا محتاج دے مومن موحد چې په خپل عقیده او توحید باندې ټینګ پاتې کیږي او کلک او مضبوط پاتې کیږي، نو دا څه ته محتاج دی؟ دا قرآن ته محتاج دی. هدل للمتقین، دا قرآن دا د تثبت او د مضبوطوالي ذریعه ده په دې قرآن کریم باندې په عقیده او توحید باندې. چې څومره ته د یوې ورځې درس اوره، سبا لې بیا واوره، بله ورځې بله واوره، دومره څه سړي ته یادیږي. سړی په دې خپل ایمان باندې، په دې خپل عقیده باندې، په خپل جهاد او په خپل هجرت او په خپل نور اعمالو باندې سړی مطمئن کیږي. نو د مضبوطوالي دپاره د قرآن نه لابودي ده، هدایت به پته کیږي. خو په دې هدایت چې ته مضبوطیږي، په دې تقوا او پرهیزګارۍ او په خپل ایمان او په عقیده چې مضبوطیږي، نو د دې لپاره خامخا قرآن ضروري دی. قرآن چې نه و، بس د یوې ورځې نه بلې ته، بلې نه بلې ته، بس بیا به چې دی هواګانې د باندې راځي، یو طرف ته بل طرف ته به دې اړوي. هدل للمتقین، هدایت دی دپاره د پرهیزګارانو. المتقین معانی د تقوا په قرآن کریم کې ډېری معنی په قرآن کریم کې ردی راغلی دي. یو توحید، کله تقوا راځي په معنی د توحید سره، سورۃ الفتح کې براشي شپږشتم آیت کې. دویم، کله راځي هدن، هدایت راځي په معنی د توبې عن المعاصی، سورۃ الاعراف شپږ نوي کې براشي. کله ہدایت راضی فمانا دا اطاعت الاحکام، امتثالاً و اجتناباً، امتثالاً و اجتناباً من پوئے گی کن، پرائز دی، واجب دی، سنت دی، مستحبات دی، اگا امتثال دی، حرام و مکروحات سرے اگا اجتناباً دی. سورت الوقرائی و سلنہ آتیا کی براشی. کله ہدایت راضی فمانا دا اخلاص سرا، سورت الحج و دیر شمایت کی براشی. کله ہدایت راضی په معنا د بچ کېدل سره، سورۃ البقره یو اشتم آیت کې براشي. او کله ہدایت راضی په معنا د امتثال الاوامر، سورۃ المائده پنځه دیرشم آیت کې براشي. مراتب التقوا، د تقوا او د پرهیزګارۍ مراتب، درجات. مفسرینو د تقوا د پرهیزګارۍ دپاره درې درجات او مراتب ذکر کړي. یو ادنا، ادنا درجه د تقوا او د پرهیزګارۍ دا ده، هو الاجتناب عن الشرك، ځان د شرک نه بچ کا، د بیدینۍ نه، د کفر نه. درېمه وستا درجه ده، درمیانه درجه ده، امتثال الاوامر و اجتناب النواهی، د الله تعالی په اوامرو باندې عمل کول، د نواهیو نه ځان ساتل، دا درمیانه درجه ده، مرتبه ده. درم اعلا، ځان د اجتناب د مشتبهاتونه، اجتناب د شبهاتونه، د هغه شینم ځان بچ کوه چې په هغې کې ستا په دل کې شبهه راشي چې دا به زما لپاره جایز وي او که نه به جایز. دا کامله تقوا ده. او د هغې لپاره دلیل ذکر کوي، په حدیث کې راغلی دي، امام ترمذی رحمت الله علیه، امام ابن ماجه رحمت الله علیه هغه روایت ذکر کړی دی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حجرا مما به بأس. يو مؤمن مسلمان حقيقة تقوى و پرهیزګاری تر هغه پورې نشي رسیدلی، تر دې پورې چې هغه څه پریږ دی په هغه کې ګناه خو پکې نشته ری، خو لیکن په زړه کې شک دی چې په دې کې به ګناهی کنه، نو هغه کار ونه کی وای، هسې نه چې ګناهی پکې، د دې وجه نه فریق دی. بس دا هغه کامله تقوا پرهیزګاری ده. الله تعالی دې په مونږ او تاسو ټولو مؤمنانو مسلمانانو کې دغه تقوا پرهیزګاری پیدا کړي. دا ډېره زیاته مهمه خبره ده چې مؤمنان مسلمانان ځان کې تقوا پرهیزګاری پیدا کړي. هدل للمتقین، هدایت دې لپاره د پرهیزګارانو. علماء ذکر کړی دی، دا ابن سیرین رحمت الله علیه فبارک، اصل د تقوا د آخری ټکی مې چې د آخری مرتبه مې چې ویلله، د حدیث په بنیاد باندې یو کار کې ګنا نشته دی، خو ستا په زړه کې شک راغی کې دی شي په دې کې ګنای، هغه کار مه کوه. دا د تقوا د پرهیزګارۍ خبره ده. ابن سیرین رحمت الله علیه فبارک راغلی دی، د ده سره سلویخ منګي غوړی و سره، سلویخ بوشکی غوړی وسره د دې غلام یو مرایو په یو منګی کې یو منګه کولی چې هغه کې مړ شوی دی هغه تر لري کا راغې په امام ابن سیرین هم تلالی پسې او دته خبره وکړه چې په دې منګو کې په یو منګی کې منګه کو او ماته منګه کراوستلې په دې کې لږ تاخیر وشو بری سوال جواب کې چې امام ابن سیرین هم تلالی ته خبر رسوله امام ابن سیرین هم تلالی چې کله راغې دغه منګو خواله وی په کوم منګی کې منګه کو تا ته راوسته غلام یې ورته وی زمانه خو هېر شوی دی چې کوم منګی به یو شان د کلوخې دي تور امام ابن سیرین رحمت الله علیه حکم وکړ غلام ته ویل سلوی خو وړه منګی چیرې وې ده توی کا غوړو دي ته ستا قو پرېزګاری وای سلوی منګی د غوړو د توی کړل یا سینه چې هغه په دې کې کېدې شي بده بل یو کې اوس هغه تقوا او پرهیزګاری د لپاره مثال دغه دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په باره کې تاسو باغ او ریدلې هغه واقعا تفسیر روح البیان دی کې هغه واقعا ذکر کړی دی د امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقوا او پرهیزګاری هغه په انتها درجه کې و په یو سړی باندې قرضه و سخت گرمی و د گرمی وخت دی هغه تلان چې دا قرضداري نه خپل قرض واخلي نو دا هغه سړی ډیر زیات تاخير وکاو زر راونه وته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په گرمو باندې ولاړ دی خادم یا شاگرد یو ته وی دی دیوال سوری ته کینه نه سوری ته نه کینه نو په قرض ده په حدیث مبارکو کې راغلی دی کل قرض جر نفعا فهو ربا قرض چې په ځان پسې یو څه شی ونخلاو نو بس دغه سود دی ځان پسې کومه پیدا ونخلاو لنده په سود کې راځي زما په دې سړی باندې خو مثال سل روپۍ دي نو اوس په دې قرض باندې زه ځان ته یو اضافه پیدا حاصله کما چې ردی د کور دیوال سایه ته کینما نو کل قرض جر نفعا فهو ربا پیدا نشم کولای دې ته ویل کیږي تقوا پرهیزګاری مؤمن مسلمان به داسې تقوا پرهیزګاری کوي دا امام ابایزید بستامی رحمت الله علیه فبارک راغلی علماء لیکلی و یو زر سخت گرمی و جامعه هم دیری نشته دی و یک کمیس از خاشه و نوغا کمیس او وینزو شاگرد ور سره دی نو کل چه اغا کمیس وینزو اغا کمیس از غلی داغی دا غلولو زینشته دی چه دا غرمو تا خور کی چه دا وچی دا یو چا کورو د شاګر او طویل وای دا سی وو کم چې باندې کور کې د دیوال کې به یو دکې ورخخ کم هغه ته به جوړان کم چوي شي نه دا مکو زما د کمیس د شور د پارا د پلانی د کور په دیوال کې یو دکې ورټکو حل دا د اغي دیوال ته نقصان دی ته نه شم کولای زما د کمیس د شور د پارا تر پر د کور سورې کې د اغي په دیوال کې ته اوس میخونه ټکو هي دا مکو بایزید بستامی رحمت الله علیه هغه ته شاګرد ته ویل وای دا سی وکما وای د دې سړی دا انګور دا باغ دی وای د دې دا خاخونه دی په دې باندې ور پاسه دا کمیس خور کم دی باندې وچی نه وای دا کمیس لوندې په دې کې وبدي دا دروند دی کې دې شي په دې کې دا سی خاخونه چې هغه نرم یا نازکی تیغي کړی هغه په دې باندې مات شي نمکوا دا زما کمیس دی نو ته په پردې باغ وس خرابې اغه وی خان سو کوم خور باندې خور کوم څه پیو کوم وې زبر دین ورته مخامخ شمه شابه دین ورته ورته مخامخ کما زما په املا باندې خور کا یو طرف شو شو به په بل طرف پړاو کن نو کمی زما دی ته کوس ته پردي کور خرابې یا په لاغي با خرابې داسې مکو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ویل له لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حجرا مما به باس امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کړه تقوا پرهیزګاری دی ته ویل کیږي دا سی تقوا پرهیزګاری په ځان کې بکار ده علماء ذکر کړی دی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په مناقبو کې وای د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په یو يهودي باندې قرض یو سو خوش و یہودی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرض ورنک پہ لاڑ پسی خکل چی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا یہودی کور تا نو کور تا نزد دی داغی پہ چپلو بانی داغی پہ پیزار بانی گندگی و لگی دل دا غواگانو گندگی اگا پی و لگی دل وی کل چی اگا کور تا ورسی دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پی دا گوری گندگی دا پی اگا جسی سن و حلا دا پیزار اگا مرداری لالا دا یہودی دا کور پا دیوال بانی و لگی دل اس سے دا مشکل جوڑ شو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس دی سوچ و فکر کے دے حیران دے چکہ داد دی دیوال نرا جدا کوما او دے بس یو ڈکی راخلم دا دیوال گروما چی دا گندگی تی لری شی بگی دے شیر دے دیوال رنگ پا دیوانی خراب شی بدنما شی دا دیوال وس با دی سرس چل کوما او کرنی دا گا کوم خدا پلانی سڑی اگر کا یہودی دے زما پی قرضہ ہم دا خلی کن دیوال میں خورا گندہ کڑے دے کن خلق کو راضی دے جماعت پا دیوالو نبانی لیکل گئی اگوی دے یہودی کور دے ویدہ سنشم کولے زان سرے پیسہ دا اکل لاوی کل چی یہودی دے کور نراو جی اگی تبا دا غیر با مشورہ و اخلم اگی چی کم پیسہ لاوکل لبس پا غیبانی با عملو کم استاد دیوال خوز اینزم پا بابانی انزل را غلی دی بکم ما گندہ کڑے دے خوک اینز خوک دا دیوال اس دا کم دا رنگ تیزی دا رنگ خرابی گری سرسو کم یہودی تا دروازہ اٹکولا یہودی دا کور نراو تا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تا عذر اگا یہودی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تا دا خپل قرض عذر بیانی پہ اے امام سیبا بیا راغلے دا عذر ملے امام سیبا رحمۃ اللہ علیہ تا وی وی عذر پریک دا قرض وارکی بلکہ ما تا مشورہ راکا ستا دیوال میں ساکڑے دی سر سو کم کلچ یہودی دا امام المسلمین دا تقوا دا پرہیزگاری ولی دلا هغه ته وی دیوال وی دیوال دیوال پاکول پریک دا ما ته کلمه وایا کلمه راته وایا چې ایمان راوړو ساسو دین داسې دین دی چې زه یهودی ما زما او ستا په منځ کې اختلاف هم دی د عقیدو د ایمان د دین اختلاف هم دی بیا ستا په ما باندې قرضه هم ده او ستا د چپلو نه گندگی زما په دیوال باندې لګېدلې ده په ما باندې نه ده لګېدلې بلکې په دیوال باندې لګېدلې ده بیا ته د قرضی خبر هم نه کې بلکې د دیوال د پاکولو خبره کې ته خو ډېر عجیبه دین دی داسې خلک ما ته کلمه وا چې ایمان او اسلام قبول کړم هغه ته کلمه ویل اوس هغه مسلمان شو هدى للمتقین قرآن کریم هدایت دی لپاره د پرهیزګارانو دا تقوا پرهیزګاری ده تقوا پرهیزګاری څه ته ویل کیږي امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول ذکر کرے رہے اغوی وی تقوا پرہیزگاری پا اصل کی قلت الکلام توئی وی کلچی اوسوک دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے خبر کمی کول بس دغه تقوا پرہیزگاری دا نو بدی کی اشارہ شو لدی ته چې متقی انسان دا خبرې کمی کوي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دا هدل للمتقین ہدایت دے رفارہ دا پرہیزگارانو علی رضی اللہ تعالی عنہ هغه دا تقوا دا پرہیزگاری تعریف بیان کړی دی وی التقوا ترک الاصرار علی المعاصی وترک الاغترار بالطاعت غرائب القرآن دا تعریف ذکر کرے دے تفسیر خازن ہم ذکر کرے دے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی امدا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا قول ذکر کرے دے تقوا فرزگاری سے تو ترک الاصرار علی المعاصی تو گناہوں بان نے ہمیشہ والے نہ کول بلکہ پری خوزل و ترک الاغترار بطاعت او دا اللہ تعالی پا تابیداری بانی نہ دوکا کیدل چھ بس دمرا تابیداری میں اوکلا من میں اوکا درس میں اوکا دمرا تلاوت میں ہو کہ ذکر اسکار میں ہو کہ پخپلی تابیداری باندی پخپل عبادت باندی ندوک کیدل او پخپل گناہون باندی ہمیشوال نکول ترک الاسرار علی المعاسی او ترک الاغترار علی الطاعت بالطاعت دغه تقوا پرهیزګاری ویلې کی. تفسیر سراج المنیر یو بل تعریف ذکر کړی دی د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، هغه ذکر کوي وای تقوا پرهیزګاری څه ته وای. عن عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما التقوى الا ترى نفسك خيرا من احد، وي تقوى فرزگاری دی ته وای چې تخپل ځان د بل مؤمن مسلمان نه غوړونه غنی، اوس دا تقوى فرزگاری ده. الا ترى نفسك خيرا من احد، تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی. اللباب دغه ذکر کړی دی. معالم التنزيل دغه ذکر کړی دی. الا ترى نفسك خيرا من احد، چې ته خپل ځان د بل مؤمن مسلمان نه غوره ونه غنی، بس دغه ته ویل کی تقوا او پرهیزګاری. دا ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه، امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې داغه قول نقل کړی دی. وای تقوا او پرهیزګاری څه ته وای؟ وی الله یجد الخلق فی لسانک عیبا، چې مخلوق ستا په جبه کې عیب پیدا نکی. ولل ملائکۃ فی افعالک عیبا، او ملائک ستا په اعمال او افعال کې عیب پیدا نکی. ولا ملک العرش فی سرک عیبا، او الله رب العالمین ستا په سر کې ستا په پټو کې عیب پیدا نکی. بس دغه ته تقوا وینو، چې خلقم ستا په جب کې عیب پیدا نه کی، د الله تعالی ملائکم ستا په اعمال او افعال کې عیب پیدا نه کی، او ستا باطینم دومره پاکی چې الله رب العالمین ستا په باطین کې عیب پیدا نه کی. یعنی پیدا نه کی مانادار چې نشته دی، عیب نشته دی چې خو الله پیدا کوي کنه، اخو الله تعالی ته معلوم وي. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې دغه تعریف ذکر کړی دی. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دا امام واقعی قول نقل کرے دے، تعریف کرے دے تقوا. اغوی التقوى ان تزین سرک، ان تزین سرک للحق کما زینت ظاهرک للخلق، چتری دا باطن دا حق دا فارا دا سی خیستہ کی لک سرنگی چری خپل ظاهر خیستہ کرے دے خلق دا فارا. ان تزین سرک للحق کما زینت ظاهرک للخلق، د خلکو لپاره چې ته څنګه ځان ښایسته کړی دی، ویښتان دې غوړ کړی دی، ګیره دې منګس کړی دی، اخی جامې دې اغوستې دي، وغیرہ وغیرہ، عطر او خوشبو دې لګول، خلکو لپاره دې ځان ښایسته کړی دی، نو خپل باطین د حق لپاره دغه څه ښایسته کړه، بس دغه ته تقوا پرهیزګاری وي. الله تعالی دې زمونږ او تاسو دغه تقوا پرهیزګاری نصیب کړي. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ دا یو بل قول ذکر کړی دی. وای منتقی او پرهیزګار چاته وای؟ من سلکا سبیل المصطفی، څوک چې روان دی په لار د مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې. ونبذ الدنیا وراء الخفا، او دنیا شاته وګرځوله. وکلف نفسه الاخلاص والوفا، او خپل ځان مکلف کړ په اخلاص او په تقوا او پرهیزګارۍ باندې. واجتنب الحرام والجفا، ځان د حرام او د جفا کشي نه بچ کو، بس دې ته وای متقی انسان، پرهیزګار انسان دغه ته وای. عمر رضی الله تعالی عنه یو کرته د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه نه پوښتنه وکړه په تقوا څه ته وای. نو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه عمر رضی اللہ تعالی عنہ تویل وی اما سلکت طریقا زا شوکن، وی تچر دفع غلار بانی تلی چی آغا کی از غدار بوٹی اغی کی از غی ولاری، اما سلکت طریقا زا شوکن پا دسی لار بانی تلی کنش پا اغی کی از غی دیری، اغو تی او دسی لار بانی تلی وی سنگ وط للی پا فما عملتا تب سکار کاو جتاو پا از غدار لار بانی تلی. نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تویل شمرجتو وجتہجتو وجتہتو قال فذالک التقوى، وی کله بچ زپد سلار باندې تلم چې باغی کې باز غدار بوټیو، نو ما بعد خپل دا جامع پزان پس راون غختلې بڑی به میرا وهلې صادر وغیرہ سره ځان پس راتاو کی کنه داونن خلی، او ډیر په کوشش او په اجتهاد سره به خپل منزل مقصود ته ورسېدم. بس ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تو ویل ذالک تقوا پرہیزگاری او تقوا هم بس دغه شی دی. زندگی داسې تیره که چې ځان بالکل وساتې. معالم التنزیل کې دغه ذکر شوی دی، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی. یو بل قول ذکر کړی دی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی، وہی تقوا پرہیزگاری سے تو وی اللہ یراکا مولاکا حیثو ینہاکا، چستا رب تا پدس دے کی ویننی چی علت کی تا اللہ تعالی منع کرے. اللہ یراکا مولاکا حیثو ینہاکا ولا یبقیدکا حیثو یأمروکا، او پا غزے کی دے تا ستا نشوالے دی نہیں، پا غزے کی چی تا تے حکم کرے دے، کم زے کی چی تا حکم کرے دے آغزے کی لبیک حاضری، او کم زین چې منع کړی بس الله تعالی دی الته کې تا ونه ویني، دې ته ویل کېږي تقوا پرهیزګاری. تفسیر خازن دغه ذکر کړی دی، او علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کې دغه ذکر کړی دی، خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقوا واصنع کماش فوق ارض الشوك يحضر ما یرا ولا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصا. واړه گناهونه پرېږده، غټ گناهونه پرېږده، بس دغه پرهیزګاری ده. او وای داسې سفر وکړه په ځمکه باندې لکه ازغدار بوټي دی او په هغه لار باندې ته روانې، او ځان د هغه ازغونه بچ کې. او وړه ګناه وړه مګنه، ځکه د غرونه د وړو وړو کاڼو نه جوړ شوي دي، د ذراتو نه جوړ شوي دي. خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقا واصنع کماش فوق ارض فوق ارض الشوك يحضر ما يرى لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصا. واړه گناهونه واړه مګنه، دغه غټ غټ ګرونه دا غرونه چره در دینه جوړ شوی، دا دریابونه سندونه چې جوړیږي دا یو یو سات کې یو قطرې نه جوړیږي. یو روایت کې راغلی دی، حدیث کې راغلی دی، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اگر روایت ذکر کھڑے دے، وہ یو کرت موسیٰ علیہ السلام و فرمائل یا ربی ایو عبادک اتقا، استاف بندگانو کی در طولن تقوا دار انسان کم دے. اللہ تعالیٰ توحی وکللہ الذی یذکرونی ولا ینسانی، اگر بندہ زما در طولن تقوا دار دے چی ہمیشہ در فارمایا دے او دتے نہیر کی گم. الذی یذکرونی ولا ینسانی، صحیح ابن حبان کی دغه روایت ذکر شوی دی. نو دا تقوا دار انسان شو، په ټولو پرهیزګارانو کې ډیر پرهیزګار انسان. الذی یذکرونی ولا ینسانی، هغه انسان چې الله تعالی یادای او الله تعالی ته نه هیری، بس هغه ته لیکي پرهیزګار انسان، تقوا دار او پرهیزګار انسان هغه دی. دا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تبارک راغلی دی، هغه وی لیس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل. هم مسلمانانو پرهیزګاری دا نه ده چې ته ټوله ورځ روژه او د شپې د الله تعالی عبادت کې، ولکن تقوى الله ترک ما حرم الله و اداء ما افترض الله. تقوا پرهیزګاری دا ده چې کوم څه باندې الله تعالی فرض کړی دی هغه وکړه، ترک ما حرم الله، څه چې الله حرام کړی دی بس دا غي نه ځان بچ کا، او و اداء ما افترض الله، کم چې باندې الله فرض کړی دی هغه وکړه. پس دغه ته ویل کېږي ته بیا وایي فمن رزقا بعد ذلک خیرا فهو خیر الى خیر، کر دین ورستو رته الله بیا نور مهرباني وکړه. نو بس اخله کوئی ګوړه زیاته شربت خوږي، وایي تقوا پرهیزګاری دا ده چې ترک ما حرم الله اداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير الى خير، دین خورستو خیر خو خیر دین. خلقوی کنا لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، وی پا اسراف کی خیر نشتر ہے خو بیا پا خیر کی اسراف ہم نشتر ہے. لا خیر فی الاسراف خو لیکن ولا اسراف فی الخیر، سمره ګوړه زیاتې شربت خوږي. نو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ویل چې بس تا ترک ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خير فهو خير الى خير. تفسیر الکشف والبیان عقید عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دا خبر ذکر کرے آخرے ٹکے وہ وائی دو تا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پہ حوالہ باننے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اگر قول ذکر کرے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما الذی متقی سوک دے الذی یتقی الشرک والکبائر والفواحش پرہیزگار انسان اگر دے چا غزان دے شرک نہ بچ کی نوزان دے غٹ گناہوں نہ بچ کی نوزان دے بے حیائی دے کارون نہ بچ کی اگر اعمال افعال چا غبی حیائی اگر اقوال بس دغتا پرہیزگاری ویلے کی ہدل للمتقین ہدایت دے رفار دے پرہیزگارانو نو پرہیزگاران دغدی چا دغ وضاحت و تفصیل بیان شو دا تقوا د پرہیزگاری دا حاصل اولو طریقی تقوا پرہیزگاری پس بانے حاصلی گی دیب سے قرآن گو رہے مپسرین لکھلی دی پنز طریقی دی پا قرآن کی دا تقوا دا پرہیزگاری دا حاصل اولو اول توحید دا اللہ تعالی سورۃ البقرہ کی براشی وشتم آیات یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون دا اللہ توحید دیو مانا تقوی و پرہیزگاری دب کراشی گا دویم العمل بالکتاب دا اللہ تعالی کتاب را غستل دا سبب دے رفارا دا تقوی و دا پرہیزگاری اگو رئی سور بقرہ درش پیتم آیات کے براشی خذو ما آتیناکم من قوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون قرآن نواخ لئی دا اللہ تعالی کتاب رواخ لئی دا غی درس و تدریس و کئی پاغی بانی عمل و کئی بس تقوادار او پرہیزگاران بشئی درین روجی نیول صوم روجی سورۃ البقرہ یو سل دری اتی ایم نمبر آیت کی براشی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون روجی ونی سے جی پرہیزگاران چھے پنجم امتثال دا اوامر و دا احکام دا اللہ تعالی دا سبب دے رفارا دا پرہیزگاری سورۃ البقرہ یوسل وات یا نمبر آیات کی براشی کذالک یبین اللہ آیاتی للناس لعلہم یتقون اللہ تعالی خپل احکام بیان ای خلق تا دے رفارا چی دا خلق پا غیبن عمل وکی متقوادار و پرہیزگار بشی پنجم نافذ اول دا اللہ تعالی دا قانون شرعی دا سبب دے رفارا دا پرہیزگاری اگوری سورۃ البقرہ یو سل نہ او یا ایم نمبر آیت کی برش وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دا قصاص حکم جاری کئی دا اللہ تعالی قانون کہ تاسو کی تقوا و پرہیزگاری راشی قرآن نہ دغ معلومی گی دا اسباب دیر پارا دا پرہیزگاری بلا خبر دیجیے کس دکئی علامات دا تقوا دا پرہیزگاری دا پرہیزگاری علامات سے دی چھا کی تقوا دا پرہیزگاری دا داغے علامہ بسئی منگ تو آغا سنگ معلومی گی چھ دے انسان کی تقوا و پرہیزگاری شتا دے یا پائی کی نشتا دے نو شیخ دا شاپور رحمۃ اللہ علیہ پاک نصر المرجان کی ذکر کری دی دا تقوا و دا پرہیزگاری علامات یو علامہ ذکر کری دا الصبر علی المصائب کم مومن مسلمان بنی چ مصائب راغلل تکالیف راغلل او پاغی بنی صبر وک نو دغه مومن مسلمان دیکی طبقہ دیکی علامہ دا تقوا و دا پرہیزگاری شتہ دے دویم علامه داری چی الرضا بالقضا دا اللہ تعالی پا پیسلو بانی دا اللہ تعالی پا قضا بانی راضی کی دل دا علامه دا تقوی دا پریزگاری او دریم د الله تعالی د نعمت د الله تعالی د نعمتونو د احساناتو شکریا ادا کول چا کی چې دراش یو مؤمن مسلمان دی چې هغه د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي نو دغه مؤمن مسلمان کی علامه تقوا د پرهیزګارۍ شته دی او سلورم والعمل بالقران یو مؤمن مسلمان ته ګوره چې ردی په قران باندې عمل شته دی او کنه قران باندې عمل او بس دغه پرهیزګار دی بلا مسئلہ ثمرۃ التقوى ثمرات التقوى و الفاظ دیگر فوائد د تقوا د قرآن کریم نو معلومی کی تقریبا 50 پیدې یو سو دغه نه مهم ذکر کو چا کی تقوا و پرهیزګاری دغه ثمراو دغه نتیجې سي اول ہدایت دی چا کی تقوا و پرهیزګاری نو هغه د قرآن نه اغی تا اللہ تعالی ہدایت کی ہدل للمتقین دویم المحبت للہ المحبت دو متقیان و دو پریزگاران صلی اللہ تعالی من محبت کی سورہ عمران شپگ او یاو گوری ان اللہ یحب المتقین اللہ تعالی دو پریزگاران صلی اللہ من کی سورہ عمران شپگ او یا درہم النصرتو تقوا و پرہیزگاری سره د الله تعالی معیت حاصلېږي د الله تعالی معیت سورۃ النحل یوسل اتیشتم آیات کې براشي ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون الله د پرہیزگارانو ته الله معیت د پرہیزگارانو سره دی هلته کې به وایي چې معیت نو مراد سره او خپل ځای باندې راځي بیا څلورم حصول الولایت په تقوا او پرهیزګارۍ سره د الله تعالی ولایت حاصلېږي سورۃ الانفال درې څلویښتم آیات کې وراشي ان اولیاؤه الا المتقون هغه ځای کې دوه معنی دي یو معنا علماو دا ذکر کړي دا نه دي دوستان د الله تعالی مګر پرهیزګاران خلق د الله دوستان هغه متقیان او پرهیزګاران دي نه مجبوبان نا خلق کی ځان معنی پیریان نه ولیو جماعت کې اخوا دې خوکی گی او گڑی گی را گڑی گی اغنا ان اولیاء اوہو الا المتقون او دویم معنا غزے کی براشی مخ کی دا جماعت دا جوڑا ولو بغیر خبر دا مسجد حرام ان اولیاء اوہو ندی واقداران دا مسجد حرام الا المتقون مگر پریزگاران دی مشرکان اللہ دا اختیار چاور کرده دی چی اغا دا بیت اللہ نا خلق منہ کئی تا دی واقداران خو پریزگاران خلق دی تفسیر بیغ زی کرازی دغس سورة الجاسی او گو رئی ان اللہ سم آیات کی براشی واللہ ولی المتقین اللہ تعالی دوست پریزگاران دے پنزم المغفرہ چاکے چی تقوی و پریزگاری اللہ تعالی گناہوں نماب کئی سورة الانفال او گو رئی نشتم آیات کی براشی ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم اللہ تعالی بدل پتح در کی نو دغه سی الله تعالی بم گناهونه معاف کی شپغم المخرج من الغم الله تعالی به غمونه ختم کی او د دې سره و ملي کوي وسعت الرزق الله تعالی به رزق پراخه کی د تقوا دار او د پرهیزګار انسان سورۃ طلاق کې وراشي دوی آیات کی و من یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب دغه دو پیدې هلته ذکر شوي اتم تیسیر الامور الله تعالی به کارونه آسان کی سورې طلاق کې براشي څلورم آیات کی ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا الله به کارونه آسان کی ځان کې تقوا او پرهیزګاری پیدا کړه الله به کارونه آسان کی کله چې مجاہد کی پرہیزگاری رشی اللہ تعالیٰ بے اللہ ری آسانی کی طالب العلم کی پرہیزگاری راغلل اللہ تعالیٰ بہت علم آسان کی عالم کی پرہیزگاری راغلل اللہ تعالیٰ بہت علم مان عمل کول آسان کی ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا نہم غفران الذنوب و اعظام الاجور گناہون بے معاف کی گی و اللہ تعالیٰ بہت اجر ورکی غٹ غٹ ثوابنا غٹ غٹ اجرون بہت اللہ تعالیٰ ورکی سورۃ طلاق پنځم آیت وګورئ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا اجر بت الله تعالى لويكي لوي ثوابونه بت الله تعالى دركي سمره تقوى پرزگاری وا ده عمل ثواب او اجر بزياتي لسم قبول الاعمال چاکه جي پرزگاری او اخلاص موجودي الله تعالى دغي اعمال قبلي سوره المائده کې هغه مشهور واقعا د قابیل او د حابیل واقعا و اجتماع آیات کی براشی اللہ تعالیٰ د قابیل صدقہ قبول نہ کلا ولی پاغی کی اخلاص نو پاغی کی تقوی و پرہیزگاری نو انما یتقبل اللہ من المتقین نو حابیل کی تقوی و پرہیزگاری و اللہ تعالیٰ د غی صدقہ قبول کلا سورۃ المائدہ و اجتماع آیات لسم پیدا الفلاح کم مومنان مسلمانان دا غوڑی چی کامیاب شی دا پلاح مانا پا خپل دے بند راضی اولائک هم المفلحون کی براضی ندار تقواد و پریزگاری اگر سورة البقرہ یو سل نہ اتیائیم نمبر آیات کی براشی واتقوا اللہ لعلکم تفلحون دا اللہ نوی ری گئی زان کی تقواد و پریزگاری پیدا کئی جی کامیاب شی منزل تورسی گئی پا سہولت سرا دولسم البشرا کم مومن مسلمان کی چی تقوا و پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کی تذیری اور کئی ملائک و تذیری اور کئی پا حالت دزن کدن کی پا قبر کی پا میدان محشر کی سورہ یونس گور ادریش پیتم نمبر آیات کی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرا سورہ یونس درش پیتم کے دعوی ذکر شوی دیر لسم پیدا پا قرآن کریم کی ان نجات من النار دا جہنم دا اور نو بچے سورہ مریم دو آتیائم نمبر آیتو گو رہی سم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہ پرہیزگاران با اللہ تعالیٰ دا جہنم نبچ کی او ظالمان وفاقی کی پڑ مخور غور جی سورہ مریم دو آتیا نمبر آیت کی برش سوار لسم و پیدا و پدیبان بے اختتام کو دخول الجنت دا غٹ پیدا دا دا تقوا دا پرہیزگاری دا دا قرآن کریم کی تقریبا علماء لکری دی پدیر شایاتون کی دارا غلی چاکی تقوا و پرہیزگاری نو دا غی غٹ پیدا دا رچی دا با جنت تزی اگر دا یو آیات سور مریم یو شپیتم نمبر آیات کی اگر رئی تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا دا جنت اللہ ویزا غچات ورکوم چی چاکی تقوا و پریزگاری پریزگاری دا تقوا مراتب آگا بیان شول دا تقوا و دا پریزگاری آگا تعریفون بیان شول اللہ تعالی دی منگو تاسو طول مومنان مسلمانانو کی تقوا و پریزگاری پیدا کی یقینی خبر ده دا الله تعالی دین او بیانول دا الله تعالی دین باندې اوریدل او بیا پاغه باندې عمل کول دا ډیر ګران کار ده بس الله تعالی چې جات آسانه کی الله تعالی دې مونږ او تاسو آسانه کی الف لام میم الله تعالی کویږي په معنا د دې حروف الله اعلم بمراده ذالک ذالک الکتاب لا ریب فی ذالک الکتاب دغا کامل کتاب دے لارے بپی ہی نشترے شک پائے کے یا شک مکوئی پا قرآن کریم کے شک پکی مکوئی شک پکی مناسب نہ دے یا شک پدی کی نشترے دفارہ د پرہیزگاران و متقیانو ہدل للمتقین ہدایت دے دفارہ د پرہیزگارانو پدی باندی تکمیل د کامل لازی نہ کامل دے متقی خودی سرے تکمیل لازی ہدایت دا سبب دا زیاتوالی دا ہدایت دے رفار دا پریزگارانو اگا مانا چکوئی نو بید سے ہوکی یا دا رنا دا رفار دا موحدینو او یا بلا مرتبیلیو دا ہدایت دے دا سبب دا ثبات او دا مضبوطوالی دے پا ایمان باندے پا عقیدہ باندے او پا دین باندے دا فار دا متقیانو پریزگارانو خدل للمتقین صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يكون احسان، اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. الله رب العالمين نقول غناهنا مافك، الله رب العالمين من ترى قران سانك، الله رب العالمين من قد كلام من فيك، الله رب العالمين قد كلام من قد عمل كل توفيق نصيبك، الله رب العالمين كم مجاهدين شوف تشكيلون دي الله تعالى دي كاميافك، الله رب العالمين سمرا سيران دي الله تعالى دي قيد وبند رازاتك. دير مؤمنان مسلمانان دعاگان در خواسون کړي او يوريدون کی د سوات نه دا رابطه کړل شي بچي می په جیل کې دعاگان راته وکي الله تعالى په خپل کامل قدرت کامله سره الله تعالى د بنديان زر ته زر رازات ک. الله رب العالمين کله کوم بندیان په تقدیر کې راځه دې دل نه لیکلی شوی الله تعالی صبر او استقامت نصیب کا. الله رب العالمین زمونږ ایمانونو زمونږ عقیدو د اعمالو حفاظت وکا. الله تعالی د خپل قران دا درس د دې کول او د دې اورېدل د خپل رضا سبب وګرځو. الله ستاسو پیغمبر ویلي د قران به شفاعت کوي، د سوره البقره به شفاعت کوي. الله تعالی دا زمونږ لپاره شفیع وګرځو. الله رب العالمین دې کلام نظام په ټوله دنیا کې عام کا. الله د دې کلام نظام او قانون په ټوله دنیا کې عام کا. الله زموږ ناراضه شه، الله کله چې راضي شي بیا موږ ناراضه کیږو، الله کله چې ناراضه شي ډېر ژر راضي شه. الله زموږ ټول اعمال قبول کا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک ارحم الراحمین. په جمهوریت چې کړي گزار طالبان دغه سوي دغه سوي لکه غازیان چې د تحریک دی غازیان دغه سوي لکه غازیان چې د تحریک دی غازیان دغه سوي په جمهوریت چې کړي گزار طالبان دغه سوي دغه سوي لکه غازیان چې د تحریک دی غازیان دغه سوي لکه غازیان چې د تحریک دی غازیان دغه سوي په نرمو نرمو بسترو کې ایمان جوړیږي په نرمو نرمو بسترو کی ایمان جوڑی گی چتر سنگر دی بوت لیشی ایمان دغسی وی لکا غازیان چی دا تحریک دی غازیان دغسی وی لکا غازیان چی دا تحریک دی غازیان دغسی وی پا جمهوریت چکری گزار طالبان دغسی وی دغسی وی لکه غازیان چې د تحریک دی غازیان دغه سوي لکه غازیان چې د تحریک دی غازیان دغه سوي پولا پټي باندې غیرت بس غیرت وی مړه پولا پټي باندې غیرت بس غیرت وی مړه چې په قرآن وکړي غیرت اتلان دغسی وی لکه غازیان چې د تحریک دی غازیان دغسی وی لکه غازیان چې د تحریک دی غازیان دغسی وی په جمهوریت چې کړي گزار طالبان دغسی وی دغسی وی لکه غازیان چې د تحریک دی غازیان دغسی وی لکه غازیان چې د تحریک دی غازیان دغسی وی دا خویا خویا چې ګرځي گدا بس زوانان بی دا خویا خویا چی گرزی گدا بس زوانان بی دے مجاہد ظلمی تا گورا زوانان دغسی وی لکه غازیان چې د تحریک دی غازیان دغسی وی لکه غازیان چې د تحریک دی غازیان دغسی وی په جمهوریت چې کړي گزار طالبان دغه سوي دغه سوي لکه غازیان چې د تحریک دی غازیان دغه سوي لکه غازیان چې د تحریک دی غازیان دغه سوي سبا پتنګ سبا یې شک کی وی زان سوزول سبا پتنگ سبای غی شک کی وی زان سوزول فدایان گورد پاک رب عشقان دغسی وی لکا غازیان چی ده تحریک دی غازیان دغسی لکا غازیان چی ده تحریک دی غازیان دغسی وی پا جمهوریت چی کری گزار طالبان دغسی وی دغسی وی لکا غازیان چی ده تحریک دی غازیان دغسی لکا غازیان چی ده تحریک دی غازیان دغسی وی چی ده ولا او ده برا پا عقیده ولا وی چی ده ولا او ده برا دا ولاړوي لوطن یت قومیت پاک مسلمان دغسی وی لکه غازیان چې د تحریک دی غازیان دغسی وی لکه غازیان چې د تحریک دی غازیان دغسی وی په جمهوریت چې کړي گزار طالبان دغسی وی دغسی وی لکه غازیان چې د تحریک دی غازیان دغسی وی لکه غازیان چې د تحریک دی غازیان دغسی وی هاشم استای چې سنگر او منبر هم یاد وی هاشم استای چې سنگر او منبر هم یاد وی دد حسن پپل روان شاعران دغسی وی لکه غازیان چې د تحریک دی غازیان دغسی لکه غازیان چې د تحریک دی غازیان دغسی وی په جمهوریت چې کړي گزار طالبان دغسی وی دغسی وی لکه غازیان چې د تحریک دی غازیان دغسی لکه غازیان چې د تحریک دی غازیان دغسی